الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مراد المشتاقين معزز سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم اج دائے عظیم الشان جلسہ عام منڈی احمد آباد دیس جامع مسجد بسلسلہ ختم چلم جناب محترم بزرگ محمد ضمیر احمد صاحب حکیم صاحب والد محترم برادرم مولانا محمد اجمل صاحب انعقاد پذیر ہے اندہ ناچیز وعدے دے مطابق اللہ تبارک و تعالی جل مجد و کریم دی دتی توفیق نال حاضر خدمت ہویا ہے دعا ہے رب العالمین جل شانہ حکیم صاحب مرحوم و مغفور دی مغفرت فرماوے آمین اُنہ دے نیک اور صالح اولاد دے اس جلسہ عام دے اندر جو ذکر خیر ہونا ہے اس ذکر خیر دا صدقہ مرحوم دے تمام گناہ معاف فرماوے آمین عزیزان گرامی اولاد چنگی ہوئے تو باپ نو ایویں سلا ملتا ہے جویں اج ویخ دے جے پے میں جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کراں گا وہ موضوع اس وقت دی ہر بندے دی ضرورت ہے، اس دا نام ہے اللہ تبارک و تعالی دے نال دوستی کرنے دا طریقہ اور اس دا انعام۔ مینو اجمل صاحب ہوراں نے مطلع کیتا بھی غیرت مسلم موضوع رکھیا ہے، تو میں انہوں نے عرض کیتی سی کہ موضوع دا مسئلہ تو سب میرے تے چھڑ دیو، حکیم نو پتا ہوتا ہے میں مریض نو کیڑی دوائی دینی۔ انشاءاللہ العزیز جناب سنو گے تو واقعی محسوس کرو گے، تے آخر دے اندر فیصلہ کرو گے کہ واقعی بھئی ساڈیاں تے سہ غلطیاں جڑیاں نے اندر دیاں وہ اج نکل گئیاں نے۔ تے اصل تے خطاب واز تو تقریر تو مقصد یہ ہوندا ہے کہ انسان دے فکر دی فکر تے سوچ دی اصلاح ہوئے، کہ جدوں فکر سوچ دی اصلاح ہو جاندی ہے نا اس تو بعد انسان دے واسطے عمل کرنا سوکھا ہو جاتا ہے۔ دوستو اللہ جل شانہ صدقے جاوا اس پاک ذات کریم تو دوستی حقیقت وچ صرف اس ذات دی، باقی کوئی دوستی نہیں۔ ہاں جی باقی سب دھوکھا ہے تے ایویں لمب لچرا والا کام ہے، کوئی دوستی نہیں، جن مرضی سجن بنن نا یہ سارے دھوکھا دے جاندے نے۔ ایک ذات خدا دی ایسی ہے جس دا پیار جس دی دوستی ابدی ہے، کسے تھان تے بندے نو دھوکھا نہیں دیندی۔ اور ایتھے یہ غلطی نہ اس غلط فہمی وچ نہ پیار نے بھئی نبیاں تے ولیاں دی دوستی دھوکھا دے جاندی ہے، نہ اللہ دی دوستی جڑی ہے نا نبیاں ولیاں دی دوستی تو جدا نہیں ہوندی، کیونکہ نبیاں ولیاں نال دوستی اللہ دی نسبت نال ہوندی، تو انہاں نال جڑی دوستی ہے وہ سمجھو رب نال ہی۔ ہاں اللہ دے بندیاں وچ تے رب وچ دوستی محبت اور تعلق وچ فرق کرن والا جڑا ہے اور سمجھ ایک نو دو ویکھدا ہے، انہوں اپنی زبان وچ کی آندے جے جڑا ایک نو دو ویکھے، منافق نہیں آندے انہوں بہنگا آندے نے، انہوں ایک دے دو دسدے ہوندے نے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے بندیاں دے تعلق نو اپنا ہی تعلق فرمایا ہے، اپنے بندیاں دے پیار نو اپنا ہی پیار فرمایا ہے۔ قرآن وچ نہیں آیا الخلاو کہ دوست قیامت نو ایک دوسرے دے دشمن ہونگے، مگر متقی تے پرہیزگار لوگ اوتھے ایک دوسرے دے دشمن نہیں، باقی دشمن ہونگے وہ آپس وچ قیامت والے دن بھی ایک دوسرے دے سجن ہونگے۔ معلوم ہویا انہاں دی دوستی دیر پائے تو قبلہ دوستی تے ہو گئی نہ رب سونے دی، ہن سوال اٹھدا ہے رب نال دوستی لگدی کیویں میں، توجہ نہیں کیتی ہلے، اللہ سونے نال دوستی کیویں لگدی، او دا طریقہ کی، کیا بندہ منہ تو داڑھی مچھ چھل لوے تے پپو بنے تے رب نال یاری لگ جاندی، کیا بندہ قد کاٹ اچا ہوئے کپڑیاں نو میل نہ لگن دے رب نال یاری لگ جاندی، کیا برادری وڈی ہوئے سید ہوئے تے اون دے نال لگدی ہے تے باقیاں نال نہیں، نہ رب سونے دی سنگت آستے، نہ برادری، نہ شکل، نہ نسل، نہ مال، کوئی شے نہیں، رب سونے دی بارگاہ وچ سنگت لاؤن آستے، اس پیارے نال پیار پاؤن آستے، صرف اور صرف لفظاں وچ بیان کریے تے دو لفظ میں، تفسیر کریے تے سوا لکھ نبیاں دی زندگی. موضوع نو غور نال سمجھا نے، اللہ سونے نال سنگت پائیے تے طریقہ او دا جڑا ہے اونو زبان نال بیان کریے تے لفظ کنے نے، بڑا ہی مختصر دو لفظ ہے جی گل مک جاندی، تے جے اس دی تفصیل کرو، تشریح کرو، تفسیر کرو، تے سوا لکھ نبیاں دی زندگی، ہر ولی دی زندگی دو لفظاں دی تفسیر ہے. کیڑے دو لفظ؟ ایک ایمان تے دوسرا تقوی. ایمان تے تقوی دو لفظ نے سونیا، زبان تے لیاوندیا بڑے ہی سوکھے نے، تے مولا کائنات جلا والا نال سنگت نا دو لفظاں وچ سنگت دا سارا طریقہ آ جاندا ہے. رہا مسئلہ اینو پھیلاؤ تے تشریح کرو، تے پوری شریعت مصطفیٰ اینا دو لفظاں وچ، پورا قرآن اور پورا اسلام اینا دو لفظاں دے اندر. کیڑے دو لفظ بولو؟ ایمان پہ توانو میں نہیں آندا، تو صحیح ہوئی کام کریا جے نہیں میں نہیں آندا، سنتے لبو نا، سن لینا تے گناہ کوئی نہیں. ایک ایمان تے دوجا تقوی. ہن لفظ انہاں دو لفظاں دی تشریح کرنی، ایمان کی ہے اور تقوی کی، پھر انہاں تو بعد اللہ تعالی جل شانہ بندے نو کی انعام دیندا ہے جدو اے دو چیزاں پوریاں کر لیندا ہے، تے رب نال سنگت تے یاری دوستی جڑ جاندی ہے، پھر رب کی انعام کرتا ہے. ہائے ہائے، لو سنو گے تے انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہوے گا. انہاں دو لفظاں دی تشریح، پہلے نمبر تے ایمان. کی ایمان؟ یاد رکھنا، چند شیر نبی پاک دی تعریف دے جوڑ لینا ایمان دی بنیاد نہیں. ناتا پڑھ لینیاں سنا دینیاں ایمان دی بنیاد. دلو رام کوسری کھتری ہے، اس ناتاں دیاں کتاباں لکھ چھوڑیاں، پر ہے کافر. کئیاں یہودیاں نبی پاک دی تعریف کیتی، کئیاں عیسائیاں کیتی، کئیاں سکھاں کیتی، کوئی اپنے وچ منافق لگے پھردے نے. ہن میں آکھاں گا اگر نبی پاک دیاں ناتاں لکھنیاں تے شیر بولنے نو ایمان دی بنیاد آکھو، تے انہاں کھتریاں کافراں نو کی آکھو گے جڑے حضور دیاں ناتاں لکھ دے نے؟ سورج چڑھیا ہوئے تے تعریف کرنی پیندی، آفتاب رسالت دی رونق، آپ سرکار دا حسن، آپ سرکار دی شان ہی انی عظیم ہے، اپنے چھٹ دشمنہ تو بھی تعریف کرا لیں گی. تو قبلہ پھر سوال اٹھتا ہے، ایمان دی بنیاد کی ہے؟ چشتیا دس، ایمان دی تفسیر کی ہے؟ کیڑی شے نال ایمان بنتا ہے؟ لو سنو، تو پھر آپ فیصلہ کرنا ہے بھی ساڈے وچ کنا ہے کہ وہ کئی ویلے لگے پھرنے. خدا دی قسم کر کے آنا، حدیث پا کے چاہتا جے زمانہ آوے گا لوگ مسجداں جمع ہون گے، حدیث تے لفظ پڑھ دینا، یاتی زمانن الناس یجتمعون فی المساجد لیسا فیہ مومن. آقا نامدار نے فرمایا زمانہ آوے گا لوگ مسجدیں کٹھے ہون گے مومن انہاں وچ کوئی نہیں ہوے گا. یہ مستدرک حاکم دی حدیث پاک دی. میں تے جدوں دی حدیث پاک پڑھیے مینو اے ہوئی اپنے ایمان دی فکر لگی رہندی ہے یا اللہ آپ نو مومن سمجھی پھرنے پتہ نہیں آیا کیویں کیڑی دوز آخر سانو سٹو ہے تو. تے یار کم از کم ایمان تے بچا لئیے نا, عمل تے بعد دی گل. اللہ دی بارگاہ وچ ایمان دی دولت تے یار بندہ بچا کے لے جاوے تے جنہ چیر اساں اونوں سمجھاں گے نہیں تے بچاواں گے کیویں. خالی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھن نال ایمان نہیں جے. ہاں زمزم دے کھوہ وچ غوطے لاوے نا تے مومن نہیں بن سکدا. کعبے دے خلاف سمے رات نو مومن نہیں بن سکدا. نبی پاک دے روضے دا روزانہ طواف کرے مومن نہیں بن سکدا. مومن بنن دا میں پیا دسنا ایمان آندے کینو نے. ہن سن لے ایمان دی مختصر تشریح. جو نبی پاک دا دین ای اس سارے دین نو تعظیم دے نال مننا ایمان ہے. نبی پاک جو دین لے کے میری مجبوری ہے میرے نال بولو گے تے میں تقریر ہو سکے گی نہیں تے میں سمجھا گا قبرستان اج بیٹھا ہوں. تو توجہ نال سہی. ایمان کیے نبی پاک دے دین نو تعظیم نال مننا تعظیم نال اے ایمان دی. ہن اے تے یاد رہے گا نا تعظیم نال حضور دے دین نو ایمان. مجمل چھوٹے قیدیاں تے لکھیا ہوندا ہے آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی و قبل تو جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میری آج دی تقریر تے وہی بندہ توجہ نال بیٹھے گا سنے گا جیس نو ایمان عزیز ہونا ہے. جیڑا اندر دا بے ایمان ہونا ہے وہ میری تقریر آج دی نہیں سن سکے گا. میں شرطیہ پہ آنا جی آمنت باللہ اللہ دے اسماء صفات جویں ہیں میں اونج مننا و قبل تو جمیع احکام ہی میں رب دے سارے حکماں نو قبول کرنا. یہ چھوٹے جے قیدیاں دے اتے مختصر ایمان لکھیا ہوندا ہے. اقرار باللسان زبان نال اقرار کرنا تے دل دے نال تصدیق کرنا ایمان دا خلاصہ کڈ کے چھوٹے جے قیدیاں تے لکھیا ہوندا ہے. اے دی تھوڑی جی او تشریح تاں دسن لگا. اے دے وچ میں ایک لفظ دا اضافہ کیتا ہے تعظیم کہ مننا تعظیم نال. یہ دا کی مطلب ہے کیوں شرط لگی اس واسطے سہی. اصل مننا ہوندا ہی اوہ جے جسے تعظیم ہوے. توہین نال مننا تے تحقیر نال مننا اے مننا ہی نہیں. مثلا کسے نو کو پوچھے یار فلانا تیرا استاد ہے تو ہن آکھے اے میرے استاد محترم نے تو استاد وی لتا تک ٹھر جائے گا کہ واقعی منیا سی. کی خیال ہے؟ تو جے اگلا پوچھے آ تیرا استاد ہویا ہو استاد یا تو ہن استاد آکھنا ہے تیرا خانہ خراب ہوے این دے نالوں نہ ہی مندا تے چنگا سی. اے جڑا بوتھا بنگا کر کے آ کے آ ہو استاد یا تو دے میرا پٹھا ہی بہا دیتا ہی این دے نالوں نہ ہی مندا تے قبلہ نبی دے دین نو ہی تعظیم نال مننا پیندا ہے. خدا نو تعظیم نال رسولاں نو تعظیم نال کتاباں نو تعظیم نال فرشتیاں نو تعظیم نال آخرت نو تعظیم نال جنت نو تعظیم نال قبر نو تعظیم نال جیس جتنا نبی سرکار دا دین ہے اس سارے نو پوری تعظیم نال مننا کیے ایمان. اے ایمان دی مختصر تشریح. اے قبول کرنے تے مننے نو. اگر نہیں نا قبول کیتا ایک حکم نو مردان دے بارے احکام تے برحق عورتان دے بارے حاکمہ دے بارے، سیاست دے بارے، مولویاں دے بارے، پیران دے بارے، چھوٹیاں دے بارے، دنیا آخرت دے بارے، سارے حکام نو دلوں مننا تعظیم نال. 80,000 سال یا جن سال ابلیس نے اللہ دی عبادت کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ اوہ اپنا پرانا شریک جے پشانو. ابلیس نے 1,000 سال رب دی عبادت کیتی، رب فرمایا سجدہ کر، نہیں سو کیتا، ایک حکم نہیں منیا، تو کی ملیا سو؟ تے جنے ایک نہیں منیا اونو لانت پہ مل دیئے، تے جڑا کئی مروڑی پھرے. توجہ نہیں کی تھی؟ تے اے ہوئی ابلیس حضرت موسیٰ کلیم دی بارگاہ وچ آندا ہے، آندا ہے کلیم اللہ نو چا آکھو مہربانی چا کرے، جاندی چا کرے، معافی کر چھڈے گا. حضرت موسیٰ کلیم نے مولا دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا مولا اے ایویں پیان دئی، آندا ہے ہن چھڈ دے، معاف کر دے. رب نے فرمایا کلیم ساڈی شرط ہوئی ہے، اینو آخ ساڈے آدم دی قبر نو سجدہ چا کر، آپا ہنے معاف کر دیں. کہن لگا، پر او نواب سی، چودھری سی، پورے دن ہو سکے لے منیا تے پھر گل ہی نہ ہوئی. کہن لگا میں تے جیوندے نو نہیں کیتا، ہن قبر نو کراؤں، اے میرے کول نہیں ہو سکدا. اس آخیا پھر لعنت دا تاوک بھی میرے کول نہیں اتاریا جانا، میں نہیں اتاردا، جا خصماں نو کھا در. یارا ہن ایمان نال دس، رب سونے نے حکم نہ مننے تے لعنت پائی ہے. معلوم ہویا ریت وہی لگی آنی، جیڑا من گیا تعظیم نال کے سونیا، جو آنا ہے اسی من لیا ہے، بر حق کے اسی قبول کیتا ہے، او بن جائے گا مومن. تو جنہیں نام منیا تے کیڑے کڈنے شروع کر دیتے، ایک ایک ہی حکم ہویا، لے اس دے اندر تے زیادتی بڑی پئی ہوندی، اے دے اندر تے رنا تے حق بھی بڑے پئے مریندے نے، تے سمجھ لے او مسلمان ہو سکدا خدا دی قسم کر کے آنا، ایک کلمے پڑھن والا جدا جنازہ نبی پاک آپ پڑھایا ہے، کمیس اپنا پوایا ہے، قبر چ ہتھی لٹایا ہے، وہ بخشیا نہیں گیا، جہنم وچ گیا ہے. رب قرآن وچ فرمایا ہے حبیبا جنے وارا معافی منگے میں انو معاف کرنا ہی نہیں. وہ ایڈا لانتی ہے کیڑا سی عبداللہ بن نبی جڑا کلمہ پڑھدا سی، لیکن نبی سرکار نو اندروں نہیں سی مندا، حضور دے دین نو اندروں قبول، تے نبی دا جنازہ پڑھاونا بھی اونوں کچھ دے سکیا. حضور تو پوچھا گیا کہ پھر تساں پڑھایا ہی کیوں؟ فرمایا مینو بھی پتا سی اس بخشیچنا کوئی نہیں، میں اس واسطے پڑھایا ہے میرے اس فعل نو ویکھ کے ان دے کئی منافق پکے خالص مومن بن جانے سن. اور واقعی اسی طرح ہویا، 1,000 منافق اندروں نفاق کڈیا، تو نبی پاک سرکار دا سچا غلام بن گیا. تو ایک قبلہ ایمان دی تشریح نے، اگے تقوی، دوسرا لفظ کی سی تقوی دا معنی پنجابی اچ کرنے آ پرہیز. حکیم صاحب دے چہلم دا اے جلسہ ہے، حکیم کول دوائی لین جاؤ تے کی آکھدا ہے؟ آندا ہے پرہیز پوری کرنی، جے نہ کیتی تے میرے آل نہ آوی، میں نبض ویکھ کے تینو دس دیاں گا تو پرہیز نہیں ہو کیتی. تو قبلہ جس طرح جسمانی معالج، جسم دا علاج کرن والا پرہیز دس دئی، اللہ دے نبی رب دے ولی اے روحانی علاج کرن والے ہوندے نے. فرماؤ تقوی دا لفظ جنوں پرہیز آکھیا جاندا ہے اے لفظ ایک ہی ساریاں خوبیاں رب سونے نے اسے لفظ وچ رکھ چھڈیاں جے خدا دی قسم کر گیا نا نبی دی ساری شریعت جے کٹھی کر لویں دے ایک لفظ دے تقوی دے پرہیز وچ آ جاندی ائی سبحان اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید دے اندر اس لفظ نو ساریاں تو زیادہ ذکر فرمایا ہی تقوی دا ذکر پرہیز دا پرہیز ہمیشہ کیڑی شے تو ہوندی موزی تے نقصان دے چیز تو پرہیز دسدا ہی حکیم مفید شے کدی نہیں روک دے خوراک چنگی آندے نے کھا دوائی وی کھا پر پرہیز نال کری جے شوگر دا مریض ہوئے آندے نے چینی نہ کھاویں خدا دیا بندیا جسم دے علاج کرن والے تھا تھا دے بیٹھے دی تے روح دے علاج کرن والے بابا فرید ورگے ہوندے دی ہن توجہ فرمائے اس پرہیز دی شان ویکھ رب سونے دے نال سنگت تے دوستی صرف پرہیز دے وچ پئیو ادھر ویکھ مت سمجھے رب نال یاری تسبیح نال تے ذکر نال لگ دی ائی خالی ذکر کریں ساری رات تسبیح کریں رب دی سنگت نہیں لب سکدی مولا دا دوست نہیں بن سکدا کیوں اس واسطے اے سارے جہان دیا چیزاں رب دی تسبیح کر دیاں نے پتھر وی رب دی تسبیح کر دے نے درخت وی رب دی تسبیح کر دے نے کھوتے وی رب دی تے باندر وی رب دی ہن تسبیح تے قرآن فرماؤں دائی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مدانی آیا ذرا گونج پوے سبحان اللہ اللہ قرآن اج فرماؤں دائی ہر شہر مولا دی تسبیح کر دیئے ہر شہر جو بھی آسمانہ تے زمینہ ویچے رب دی تسبیح تے ذکر کر دیئے پتھر بھی ذکر کر دینے نبی پاک نے فرمایا میں اس پتھر نو پچھاننا وہاں جدے نال میں لنگ دا سانت میرے تے درود پڑدا ہوندا سی اور ہر شہر تسبیح کر دیئے ذکر کر دیئے مگر غور فرما کھوتے رب دے ولی پتھر رب دے ولی درخت رب دے ولی ولی فرید اور میں پوچھنا وا انہیں کیڑا کم کیتا ہے جے دے نال بابا فرید رب دا دوست بن گیا وے لا خوف علیہم ولا ہم کیڑی شے وے جنے فرید نو رب دا سنگتی بنا دتا ہے رب سونے دا دوست بن گیا وے صدکے جاواں او کیڑی شے وے خدا دے بندیاں خالی تسبیح دی گل ہوندی تے جناب جانور وی کردے نے خالی ذکر دی گل ہوندی تے پانی وی پیا کردائی زمانے دی ہر شے کردی ائی پھر کیڑی شے نال سنگت لگدی اے او دا نام پرہیز اے او دا نام تقوی اس دا نام تقوائی پرہیز ہی نبی پاک نے جڑے کما تو روکیا وے فرید رکیا وے جدوں اے رکیا وے مولا کائنات نے نو اپنا دوست بنا لیا جے قرآن فرماؤندا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا اوک نال توجہ نال گل نو سمجھیا جے ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ ہن اسے پرہیز دے اندر سارا دین پیائی رب دے پاک محبوب سرکار نو رب سونے نے جڑا دین دتائی اس دے اندر کئیاں چیزاں دا حکم فرمایا اے کرنا جے کئیاں تو روکیا وے ہن ولایت کتھے لبدیو جدوں رک دیا جدوں پرہیز کرنے ہیں پرہیز کرن دے اُتے آن کے رب دی دوستی ملدی ائی خالی تسبیح گٹ گٹ گٹ گٹ کری جا ہاں جی کہی دے لی تسبیح جناب اج کل او مڑکیاں دی بجائے دوسری سینسی تسبیح لئی پھر دے ہوندے نے جس دے اندر نمبر ہوندے نے انہاں ہتھ ایتھے رکھیا ہوندا ہے تے گٹ گٹ میں کہیا کینوں وکھاندا پھر نہ بھولیا تینو وکھا کے اگے کر کے تسبیح پھیر دے پھر دے ہوندے نہیں مگر انہاں دی تسبیح پھر دی ہوندی ائی تے میں ویکھیا انہاں دی زندگی نو نبی پاک نے جنہ کماں تو روکیا اوتھے پرہیز نہیں پے کردے میں کہیا بھولیا لکھ تسبیحاں پھیر لے جنہ چیر پرہیز نبی سرکار دے دسے علاج دے مطابق نہیں کرے گا تیری کوئی تسبیح قبول ہو سکدی نہیں ایسے مقام تے سخی سلطان باہو بولے آئی سلطان فرماؤں دے تسبیح پھری یارا دل نا پھریا سلطان فرماؤں دے تسبیح پھری یارا دل تکی لینی تسبیح پھڑ کے او علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا کی لینی علمو پڑھ کے او چلے کٹے ہوئے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینی چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ جمید نہیں باہو جاگ بنا دودھ جمید نہیں باہو بھاوے لال ہو منی کڑ کڑ کے خدا دیا بندیا توجہ فرما سلطان دے شیر تے نہ رواں میں نبی پاک دا ایک فرمان وی سنا دیواں تذکرہ امام قرطبی دی کتاب حدیث دی مدینہ دے تاجدار نے فرمایا من اطاع اللہ فقد ذکرہ وان کان ساکتا آقا نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا حکم مندا ہے فرما برداری کر دائے جتھے رب روکے آئے اتھے رک جاندہ ہوئے جتھے رب نے پرہیز دا فرمایا ہے اتھے پرہیز کر داوے آقا فرماؤں دے نے ایہو جا بندہ بھاوے چپ وی بیٹھا ہوئے تاوی اللہ دا ذکر پیا کر داوے توجہ نہیں کی تھی ہوئے نبی دی شریعت تے چلن والا چپ بیٹھا ہوئے ذکر نہیں کر رہا درود نہیں پڑھ رہا کلمہ نہیں پڑھ رہا پر فرشتے ذکر پہ لکھ رہے نے ذکر پہ لکھ رہے نے اے ذاکر پہ شمار ہوندائی پر ملنگا والا ذاکر نہ سمجھیے رب والا ذاکر توجہ ہوئے درادا اکنال سمجھی ذاکر ذکر کردائی پیا مولا دی بارگاہ وچ خدا دی قسم کر کے آنا تے اگلے لفظ سن وَمَنْ عَصَ اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَهُ وَإِنْ كَانَ قَارِئًا مُسَبِّحًا آقا نے فرمایا تے جڑا بندہ اللہ سونے نے جتھوں روکیا ہے اتھوں نہیں رکدا، جتھے رب سونے دا فرض آیا ہے پورا نہیں کردا، جنہیں رب دی نافرمانی کیتی ہے ایسا بندہ فرمایا اگرچہ قاری قرآن پڑھ رہا ہوئے، قرآن پڑھ رہا ہوئے، تلاوت کر رہا ہوئے، تاوی رب نو بھولیا ہوئے، اگر تسبیح پیا پھیردا ہوئے تاوی رب نو توجہ نہیں کی دی. اے حدیث ہی مت سمجھے کسے نتھو خیرے دی گل سنائیے، مدنی تاجدار نے فرمایا جنہیں رب دی نافرمانی کیتی ہے بھاوے قرآن کھول کے بیٹھا ہے ویکھدا نظرہ قرآن دے اوتے نے، تلاوت قرآن دی پیا کردا ہے، پر حضور فرماؤ دے نے اے رب نو بھول کیویں گیا ہے، قرآن کھولی بیٹھا ہے لے بھولیا کیویں پیا ہے. اور میں دسنا جے رب نو پورا چیتے رکھ کے بیٹھا ہوندا، رب قرآن جتھوں جتھوں پرہیز پیا کراؤندا ہے اے نال نال کردا جاندا، اے اس دا ہر حکم بجا لیاوندا، تا معلوم ہویا جدوں او دے حکم دے خلاف پیا چلدا ہے اے بھلائی بیٹھا ہے. وائن کانا کاریا مصبحا تے بھامے تسبیح پھیردا ہوئے، سلطان نے اے ہوئی سمجھایا ہی تسبیح پھریے پر دل کی مطلب ادھروں مڑکا پھردا ہے پیا، جے دل پھردا ہوندا جدر شریعت نبی دی موڑ دی ادھر مڑدا جاندا، تو جے شریعت دے نال مڑدا نہیں پیا ہوئے پھر سمجھ لے تو رب نو بھولیا ہوئے، پھر تسبیح تے پھر یہی پر دل توجہ نہیں کی دی. اور توجہ فرما ذوق نال سمجھی، خدا دی قسم کر کے آنا اس ذات دی جس تے قبضہ ہے قدرت تج میری جان. کئی بے وقوف آندے نے چشتی قسمہ بڑیاں کھاندا ہے، میں کیا میں کی کراں، میں اپنے پاک نبی دی سنت ادا کرنا وا. میرے پاک نبی تقریر فرماؤں دے سن، میرے آقا خطاب جدو فرماؤں دے سن، آپ بار بار لفظ مبارک دہران دے سن، والذی نفسی بیدہی قسم اس ذات دی جس دے قبضے وچ محمد دی جان. اے بار بار لفظ دہران دے سن، دے وچ حکمت بڑی ہوندی سی، ایک دے زبان رب دے ذکر دے نال برکت لے لیندی سی، دوسرا اگلیاں نو بھی پتا لگ جاندا سی اے ساڈے تو ڈرن والا نہیں. اے تے آکھدا ہے پیا میری جان کسے ہور دے قبضے وچ، توجہ نہیں کیتی، جنہیں سمجھا ہوئے جے میں حق بولاں گا تے میری جان لے لین گے، اور کدی حق بول سکدا نبی دے دین دا حق او نہیں بولنا ہی پاک حسین وانگو، جنہیں سمجھنا وے جان دا مالک کونے لینی او نے وے، کوئی جنہ چیر او نہیں لوے گا کوئی لے سکدا ہی نہیں. ذرا توجہ فرما وے، کھڑ پرہیز دی گل آ گئی، ذرا ذوق نہ لاگ سبحان اللہ، پرہیز دی گل آ گئی. ادھر ویکھ جڑا مولا کائنات دی نبی دی پورا اتریا بیٹھا ہوئے، جتھوں روکیا ہوئے رک گیا ہوئے، پرہیز کر بیٹھا ہوئی، اینو آکھے چپ ذاکر کی بننا ہے، چپ کر کے ذکر کیے، سر مبارک تو لے کے پیراں تک سرا پئی ذکر بن جاندا وے. تا مدنی تاجدار نے فرمایا ادار او ذکر اللہ، آقا نے فرمایا ہے ولیاں دی نشانی ہے وے جدو ویکھو گے اللہ یاد آ جاوے گا. میرے مولا علی مشکل کشا دی گل سن سنا وا ذرا ذوق نال سمجھ، صدکے جاواں، میرے پاک علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جنگے جنگ جدوں آپ دی خارجیاں نال پئی ہوندی سی، خارجیاں نال جنگ ہو رہی سی، خارجیاں نے ہاتھ وچ قران پھڑے ہوئے سن، قران خارجیاں دے ہاتھ وچ سن، علی دے ہاتھ وچ تلوار سی، سبحان اللہ، قران کے دے ہاتھ سن، سبحان اللہ، تے پاک علی دے ہاتھ، سبحان اللہ، خارجی آندے سن لوگو قرآن ساڈے نال، آؤ ساڈے قرآن والے. میرے پاک علی نے فرمایا ہاں قرآن سامتوں وانا قران ناطقل، فرمایا او چپ قران ہے، علی رب دا بولدا قران ہے، فرمایا میں بولدا قران ہے، بولدا قران علی کیویں جو قران وچ حکم آئے نہیں، میرا پاک علی جو اس دے چلیا ہے، رب دی فرما برداری کیتی، سر مبارک تو نما تک نبی دی شریعت ظاہر باطن وچ رنگ گیا سی، گھر وی رنگیا ہے، اولاد وی رنگی ہے، مال وی رنگیا ہے، ہر شے، ہر حکم زندگی دا، ہر لمحہ نبی دی شریعت دے مطابق، اس واسطے قرآن دی تشریح تفسیر علی ہے۔ ایتھے ایک گل کر کے اگے چلنا اجازت ہے؟ ہے اجازت؟ چلو نہیں دیو گے تو میں تکے نال لینا۔ توجہ نال، ایک بڑے وڈے کمینے نے آکھا ہے، بڑا وڈا آخری درجے دا کمینہ، سمجھ دے ہو، او ساتھیا ہم اسلام کے دشمن نہیں، ہم اسلام چاہتے ہیں، لیکن ہم قرآن و حدیث کی تشریح نئے دور کے مطابق چاہتے ہیں۔ میں کیا دور دور دور تیرے مرنے سائی، میں کیا میں بھائی مانا یہ حال ہے، پیکر قرآن بغیر تفسیر تو لگا رہا ہے، یہ تو باندر آن کے نوی تشریح کرنی ہو؟ میں کیا سن، جو نبی کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگی ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، علامہ کیا 1400 سال قرآن بغیر تفسیر کے نہیں رہا، اسا علی نو ویکھیے تے قرآن دی تفسیر ہے، اسا پاک حسین نو تکیے تے قرآن دی تفسیر ہے، اسا صدیق اکبر ویکھیے قرآن دی تفسیر ہے، بابا فرید ویکھیے تے قرآن دی تفسیر ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، کلندر لاہور اقبال بولے آئی، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ جان انشاءاللہ العزیز میں الہامی موضوع تیرے سامنے بیان پر کرنا، میرے مولا ایک کائنات نے ایویں دوران سفر ہی ذہن پا دیتا، سفر دے دوران ہی ذہن چ آ گیا ہی، تے توجہ نال سمجھی ہون، پرہیز جتھوں نبی پاک روکے آئے اتھوں رکنے نال رب سونے دا بندہ بندا ہی سجن، خالی تسبیح پھیرن نال نہیں بندا، خالی ذکر نال نہیں بندا۔ او چشتیا ہن وضاحت کر، پرہیز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ میں دوران سفر ہی ذہن پا دیتا، سفر دے دوران ہی ذہن چ آ گیا ہی، تے توجہ نال سمجھی ہون، پرہیز جتھوں نبی پاک روکے آئے اتھوں رکنے نال رب سونے دا بندہ بندا ہی سجن، خالی تسبیح پھیرن نال نہیں بندا، خالی ذکر نال نہیں بندا۔ او چشتیا ہن وضاحت کر، پرہیز دی کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تو کرنی پیندی، تے قبلا میں تینوں اے نہیں آکھاں گا تو رتیاں مرچاں نہ کھا، سمجھ نہیں آئی، اے نہیں آکھاں گا تو اج تو بعد چینی چھڈ دے، نا دب کے کھا جی نہیں کھا سکنا آو تاں میں رات نو 18 وارا تینو منجی تو اٹھنا پوے کیونکہ پورے ضلع کو شوگر لگانے کے لیے ایک شوگر مل کافی ہے ہر ضلع شوگر مل ہوتی ہے نا یہ مطلب یہ نکلا بھی ایک ضلع دے بندیاں نو شوگر لاؤن واسطے ایک شوگر مل کافی ہے دب کے کھاؤ میں نہیں روکتا میں جڑی شے بیان کرنا چاہنا پرہیز جڑی میں دسنا چاہنا وہ تین چیزاں تو ہوندی ہے کنیا تو پہلی شے کفر شرک تے بد مذہبی بد عقیدگی سنی بابے فرید ورگے پاک دے عقیدے تو ہٹ کے دوسرے جننے بھی عقیدے نے انہاں ساریاں تو پرہیز کرنی اے پہلی پرہیز دوسرا ہر گناہ تو تیسرے نمبر تے دل دی پرہیز کدے تو اللہ تو سوا ہر شے تو اپنے دل نو بچا کے رکھ دل دے اندر ایک مولا کائنات دی محبت ہوے او دے خوف ہوے جویں بابا فرید سرکار آپ دا ایک پتر فوت ہو گیا غلام عرض کیتی حضور بیٹا فوت ہو گیا وے جنازے تے تشریف لے آو فرمایا چپ کر کے دفنا دیو فرید دے دل وچ رب تو سوا کسے دی تھا ہی نہیں توجہ نہیں کی دی وجہ کی ہے دروے خون دے وچ کتا ڈگ پوے تے بوکے کڈو پر کتا پاک ہو جائے دا تے کبلا جدو دل وچ رن وسدی ہووے توجہ ہے پھر سمجھ لے ہالے کتا ڈگیا پیا ہالے نکلیا نہیں ہن جنی مرضی تسبیح پھیرے اے پاک نہیں ہونا پہلا اینوں کڈ تسی آکھو گے چشتیا چنگی دکھ دی رگ دے ہاتھ رکھے آئی یہ تے ہے یار کسے دی کمزوری یہ تے ہے یار کسے دی کمزوری یہ کی جا آکھے آئی کی بلا دل دنیا دی کوئی شے وسدی ہووے محبت کسے شے دی ہووے پھر پرہیز پوری نہیں اپنا آپ کڈنا پیندا ہے تو باقی دی گل کی کرنا ہے اپنی محبت نہ ہووے ایتھے بھی پیر علی دی گل سناواں میرے شاہ مشکل کشا علی شیر خدا آپ فرماؤں دے نے اگر میں نو رب اختیار دے وے اگر میں نو رب اختیار دے وے آنکھے علی دس جنت لینی آئی یا مسجد لینی آئی توجہ نہیں کی پاک علی فرماؤں دے نے اگر میں نو رب اختیار دے وے اے علی دس یا مسجد لینی آئی واہ علی تیری معرفت تو سب کی اور جواب سن ولیاں دے سردار دا میرے پاک علی فرماؤ دے نے اگر رب اختیار دے وے میں عرض کرانگا مولا مہربانی فرما میں نو مسجد عطا فرما میں نو کی عطا فرما کیوں فرمایا اس واسطے جنت وچ بھاویں دیدار خدا وی ہے دیدار مصطفیٰ وی ہے پر اوتھے میرے نفس دا حصہ وی ہے کہ اوتھے محل نے شراب طہور ہے نہراں نے کھان پین واسطے بڑیاں چیزاں نے جنت دیاں حوراں نے او میرا حصہ ہے تو فرمایا میں علی اپنے دل نو اینا ایک پاک کیتا ہوئے میں نو او جنت پسند نہیں لگ دی جیس جنت تے چیزاں ہو من اس جنت دے مقابلے وچ جے رب اختیار دے وے آکھاں گا مسجد دے مولا اس واسطے جنت وچ میرا حصہ ہوے تے مسجد دے اندر صرف تیرا حصہ ہے۔ سبحان اللہ فرمایا اس واسطے یا مولا میں تیری عبادت والا حصہ ہی صرف پسند کرنا ہوں، جنت مسجد دے اندر اور کوئی شے نہیں صرف تے مولا دی یاد ہے، اس واسطے میں یاد ہی کرنا چاہنا ہاں، مینو کوئی اپنے نفس دا حصہ چاہیے ہی نہیں۔ معلوم ہویا پاک علی نے دسیا وے میرے دل دے اندر میرے رب تو سوا میری اپنی تھاں وی کوئی نہیں۔ توجہ نہیں سونیا، جے اپنی تھاں ہندی تے پھر تے فرما دے میں پسند کی کرنا، پر گل سمجھی اے مقام علی دی۔ ہاں جیڑیاں لینی اڈاریاں نال بازار تے او بلبلا تھکی اے مریدیاں نی اونا ہرنیاں دی عمران پگی پانی شیر دی جو جو جو پی دیا نی تھے اونا اونا مسجد دی اہمیت دسی ہے کہ مسجد دا مقام علی دے دل اچ کنا ہے، توجہ نہیں کیتی آئے تو میں تے آنے ہم ملان دی دوڑ ملان دی دوڑ مسجد تک تے تو آڈی آگوی اپنی تا دسو نا ملان دی دوڑ تے ہو گئی مسجد تک تے آ باقی برادری تیری خیر ہو گئے باقی برادری دی دوڑ مندر تک ہے خاجہ آج میری تک بھی ہو دی دوڑ ہو سکتی جڑا پہلو مسجد تک دوڑ دائی، جس کا مسجد سے تعلق نہیں اس کا خاجہ سے بھی تعلق نہیں۔ توجہ صحیح توجہ مینو گدڑ ہی رہن دیو تو آج شیر نہ پڑاؤ پھر پار چوکھا ہی پائے جانا ہے صدکے جاواں شیر انہاں نوں پھب دے نے جڑا علی مشکل کشا نے او شیر نے واقعی خدا سبحان اللہ اساں دے اپنے آپ تو نہیں جیت سکدے بھراوا کسے نال کی جتنا اساں دے اپنے آپ تو ڈگ پینے شیر تے ہوے جنے آپ نوں وی گرایا ہے سبحان اللہ اپنے آپ تو وی جتیا ہے پھر دنیا کفر تو وی جتیا سبحان اللہ شیر شیر ہونا کوئی چھوٹی جی گل نہیں توجہ نال سمجھا جے ہن میں عرض پیا کرنا پرہیز دل وچوں غیر وی پرہیز اللہ تو سوا نہ محبت ہوے کسے دی نہ ڈر ہوے کسے دا ہن توجہ رکھ جدوں اے پرہیز دیواری آوندی سبحان اللہ ایتھے ہی امتحان آوندے نی ایتھے ہی جدوں آپ پرہیز بندہ کرے تے دوسرے نو وی کراوے سبحان اللہ آپ وی پرہیز کرے جتھوں نبی پاک نے روکیا اوتھوں رکے تے دوسرے نو وی روکن دی جدو واری آوندی آئی پھر ایتھے کدی کربلا لگ دی آئی توجہ نہیں کی تھی ہاں جے خدا دی قسم کر کے آنا خالی تسبیح پھیرن دی گل آوندی یزید نے آکھنا سی حسین تسبیح میں لے دینا اوتھے نکر جب آئے کے پھیری جا جے خالی قرآن دے پڑھن دی گل آوندی پاک حسین نو قرآن یزید نے دے دینا سی اکھنا دی اتھے بہ کے پڑھ قرآن حسین پڑھ سکدے سن حسین ورگا کاری کون ہو سکدا وے پاک حسین جیسا کاری کنے ہونا ہے خدا دی قسم کر کے آنا جنے پاک نبی دی زبان چوسی ہوے اس دی قرآن دی تلاوت دو سد کے حسین قرآن بھی بڑا سونا پڑھ سکتے سن، پر پاک حسین نے خالی قرآن دی تلاوت نہیں کی تھی، خالی تسبیح نہیں پھیری، اگر ایتھوں تک گل ہوندی نماز پڑھنے تک خالی گل ہوندی، خدا دی قسم کر کے آنا تے حسین یزید نے آخنا سی مسلہ میں ڈا دینا وا، نماز پڑھ لے جنیاں پڑھ سکنا پڑھی جاؤ، پر پاک حسین دی جنگ کتھے ہوئی ہے جدو نبی سرکار دی شریعت آخیا ہے حسین بادشاہ دین تو ہٹے اودے تو پرہیز کریں، جدو دین تو بادشاہ ہٹے انہوں بادشاہ نہ منی اودے باطل حکم نو نہ تسلیم کریں، پاک حسین ادھر ویکھ میرے پاک حسین نے یزید دے ہاتھ تے ہاتھ رکھن تو پرہیز کیتی ہے، کی خیال ہے کیتی ہے پرہیز کی نہیں، کہ میں تیری بیعت ہن کی ہویا ہے پھر جنگ ہوئی 72 پہ شہید ہوندے نے قیمتی جاناں پیاں جاندیاں نے، پر ایتھے ہی پتہ تے لگدا ہے محبت دے عشق دا، عشق دے پتے ایتھے پہ لگدے نے، حسین نے دسیا مولا 72 تے شہید کرا سکنا وا پر تیری پرہیز وچ فرق نہیں لیا سکدا، ہاں جدو کسی نے آخو درود شریف پڑھو لڑے گا بول انہیں کی لڑنا، جدو کسی نے آخو نا کلمہ شریف پڑھیا کرو بھراوا انہیں آخنا چلو مول صاحب پڑھ لیں گے، جدو کسی نے آخو شراب پیندا ہوئے ہوئے شرم کر یہ پیشاب ہے، جی میں پیشاب پلیت ہے یہ میں شراب پلیت ہے، تو پڑھا یہ نہ پیا کر نہیں تو میں تینوں ہاتھ بھی لانا گوارا نہیں کرا دا، میرے نال ہاتھ نہ ملاوی، ہوں انہیں کی کرنا بندہ مار دی را پرا کی خیال ایتھے ہی قبلہ اے توجہ رکھ ایتھے ہی سب کچھ آکھنا پیندا ہے، آکھنے دا سلسلہ اصل ایتھوں ہی شروع ہوندا ہے، نبی بھی اسے واسطے آئے، میں ایک عام ہے جلا سے بڑے پھرتے نے منہ دے ہر دوسرے بندے تے آندے کینے مولی جی چھڈو جتھے کوئی لگا ہے کسے نو کو جا کھنا ہی نہیں چاہیے گا، کی خیال ہے یہ میں آندے نے کہ جتھے کوئی لگا ہے کسے نو کو جا نہ آکھو، معلوم ہویا اے گل کرنا لا بیمان جڑا ہے نا او در حقیقت او جڑی تقوی تے پرہیز آلی گل لے نا اے او اس دا مخالف ہے، کیونکہ پرہیز جدو خود کرنی ہے ہر گناہ تو تے دوسرے نو آکھنے رک تے ہون آکھنے دا کام ایتھے ہی تے شروع ہونا ہے تے ایتھے شروع ہونا سی تے آندا ہے کسے نو کج جتھے کوئی لگ گئے، ہن اس لفظ دی تشریح سن سناوا، حج ہر دوسرے بندے دے بوتھے تے آیا پھر دئیو جتھے کوئی لگ گئے، اے لفظ سنن وچ بڑا میٹھا لگدا اے بولن وچ بڑا میٹھا اے، پر اے دا گند اینا غلیظ اے اگر سمندر وچ پاویں سمندر پلیت ہو جائے، دریا وچ سڑ دےویں دریا کولا ہو جاوے، اینا ایک کفر دا بھریا لفظ ای، لفظ دو نے پر کفر دی انجمن نے، ہن سن خدا دی قسم کر کے آنا اینا دو لفظ وچ جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہے، کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے، 125,000 نبیاں دا انکار ای، 313 رسولاں دا انکار ای، 4 آسمانی کتاباں دا انکار ای، 100 آسمانی صحیفے دا انکار ای، نبی پاک سرکار دی زندگی دا انکار ای، حضور دیاں 82 جنگاں دا انکار ای، مدینے دے کربلا دے نواسے حسین دی شہادت دا انکار ای، توجہ فرما کے وضاحت کر چشتیہ وجہ کیے خدا دی قسم کر کے آنا اگر کسے نو کچھ نہیں سی آکھنا جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہے پھر سوا لکھ نبی کی لینا ہے توجہ نہیں کی تھی پھر سوا لکھ نبی کا دے واسطے آیا ہے پھر قرآن چار کتاب آسمانوں کا دے لئی آئیاں نے اگر جتھے کوئی لگا ہے کوئی بت پیا پوج دے کوئی جناب کفر پیا کر دے کوئی بدکاری نو لگا ہے کوئی کسے تے ظلم پیا کر دے کوئی مال پیا لٹ داوے جو بھی کر دا جتھے کوئی لگا ہے جے لگا ہی رہن دینا سی پھر سوا لکھ نبی کی لین آئے نے چار کتاباں کا دے لئی آئیاں نے نبی پاک کیوں آئے نے 82 جنگا مدینے دے تاجدار خود کرائیاں نے او جنگا کیڑی گل پچھوں یا کربلا وچ حسین دا خون کیوں رڑیا اے جے کسے نو کچھ نہیں سی آکھنا میں وہاڑی تقریر کرن واسطے گیا میرے تو پہلا ایک ملونڈا لگا کھڑا توجہ ہے ملونڈا پہ آکھے اوئے کسے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے حسین نے بھی کسی کو کچھ نہیں کہا اتوں میری سی تقریر ہن جاوے کیڑے پاسے باندر پڑکے ایک لگا لگا کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے میں کیا اچھا حسین نے کسی کو کچھ نہیں کہا میں کہا ملوانڈا اگر حسین نے کسی نو کچھ نہیں آکھیا تو 72 ایویں شہید ہو گئے توجہ نہیں کی تھی اور میں کیا ملوانڈیا تو جو نہیں کسی نو کچھ جانا کدی تینوں بھی کسی لتر ماریا توجہ نہیں کی تھی تینوں کسی کٹیا نہیں پاک حسین دے 72 شہید ہو گئے نے آکھیا کسی نو کچھ نہیں ایویں شہید ہو گیا سر خدا دی قسم سن کلمہ رسول دا انکار ہی جڑا آکھے نا جتھے کہ لگا لگا رہے میں آنا ہونا جی میں بندے تے جن سوار ہوں دے نا پوت تو او دا بوتھا حل دا ہے تے وچو بول دا کونے جن اے ساڑی قوم تے یہودی سوار اس دی تعلیم نا اینا دا بوتھا حل دا ہے تے وچو بول دا کونے تو پھر پٹا پٹا پٹا اے پھر آن دا ہے جتھے کہ لگا کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے دا اے پھر تائیں دے بھونک پہ مار دئی ہن سن خدا دی قسم کر کے آنا میرے پاک نبی مکے وچ آمنا دے لال 40 سال نبوت دے اعلان تو پہلا کسے نو کچھ نہیں آکھیا خالی اللہ اللہ کر دے سن توجہ نہیں کی دی 40 سال مکہ شریف وچ نبوت دے اعلان تو پہلا میرے پاک نبی نے کسے نو کچھ آکھیا خود لالا کردے سن نماز پڑھدے سن غار حرا دے اندر عبادت کردے سن روزہ رکھدے سن تے کسے نو کچھ آکھیا ہن جدوں نہیں کچھ آکھیا تے سن لے آپ کسے نو چھیڑیا نہیں کسے نو کچھ آکھیا آپ ہی اللہ اللہ کردے سن 40 سال ہن قوم برادری کی آکھ دی سی سچا بڑا ہے امین ہے سونا بڑا ہے ایدو بغیر محفل ہی نہیں پھب دی جا کے لے آنا محمد ساڈی کچہری وچ اج محفل لائیے تیرے بغیر ساڈی محفل ہی نہیں پھب دی کٹھے کر کے بہنا میں جدو کملی والے نے نہیں کو جاکھیا خود اللہ اللہ کیتی ہے مدینے دے تاجدار نو کافروں نے امین بھی آکھیا ہے سچا بھی آکھیا ہے تے 40 سال تو بعد جدو آقا نے اعلان فرمایا ہے تے ہن اللہ دے نال فرمایا ہے لا الہ توجہ نہیں کی تھی اللہ کی فرمایا ہے ذرا ڈٹ کے بولو کی فرمایا ہن اللہ دے نال کاڈا اضافہ کیتا ہے لا پہلا سی اللہ اللہ کوئی خلاف نہیں ہویا کسے پتھر نہیں ماریا، کوئی لڑیا نہیں، کسے پاگل نہیں آکھیا۔ جدو آقا نے فرمایا لا الہ، اے جنانو تسا پہ پوج دے جے رب بڑائی کھلے جے، اے کوئی رب نہیں۔ سالان تو بعد آقا نے فرمایا ہے جنانو تسا خدا منیا ہے، اے کوئی خدا نہیں۔ ان کہہ دیتا ہے کچھ کہ نہیں، توجہ نہیں کی تھی۔ اللہ 40 سال کچھ آکھیا نہیں، تو 40 سالاں تو بعد کی فرمایا ہے؟ ہن 23 سال، 23 دے 3 23 سال لا الہ نال آکھ کے تے پھر الا اللہ آکھیا ہے۔ سبحان اللہ، پھر ہن کافر کئی پتھر مارن والے، کئی جھوٹا پیا آکھ دئی، کوئی نعوذ باللہ پاگل پیا آکھ دئی، کوئی آکھ دے نے اوے محمد دے نال نہ جایا جے، جڑا اندے کول جاندا ہے اودے ہی بن جاندا ہے، جڑے محفلاں وچ پھڑ پھڑ کے لے جاندے سن او اج محفل حضور سرکار دی محفل جان والیاں نو گٹ تو پھڑ کے پرا کر دے سنے دے نال نہ بیٹھے آجے۔ خدا دے بندیاں معلوم ہویا جدو نبی پاک نے 40 سالہ تو بعد فرمایا لا الہ، ہن بڑا کچھ کہہ دیتا وے، اس کہن دے نال تا کافر بگڑ گئے نے۔ ہن آکھ دے کوئی آکھ دے وٹے پیا مار دے، کیونکہ گل آ گئی سی پرہیز تے۔ کتے آ گئی سی؟ اوے آ جڑے جھوٹے بڑائی کھڑے دے، اندے تو بچو، اے توجہ نہیں کیتی، ایو ہی فرمایا ہے۔ تو ہن میں پوچھنا وا، جڑا آندا ہے جتھے کوئی لگا ہے کسے نو کچھ نہ آکھو، اے 40 سال والی زندگی مننا ہے تے اتلی 23 دا انکار کیتی کھڑے، توجہ نہیں کیتی۔ وہ 40 وچ کچھ نہیں آکھیا تے 23 وچ سارا کچھ کہہ دیتا ہے۔ اس کہن والے دنوں نو نہیں مننا ہے تے پھر کلمہ چھڑ دئیے، توجہ نہیں کیتی۔ ساڈا تے کلمہ کہن تو پیا شروع ہوندا ہے۔ آج ہی تنقید نہیں کرنی چاہی دی، اور میں تنو دسنا وا وجہ اصل کی ہے، مثال دے کے مسئلہ سمجھا لا، سمجھا دیا۔ آپ فارمی ککڑ ویکھے جے، ترقی یافتہ ککڑ، فارمی برائلر، انہیں کدی بانگ بھی پڑی؟ تو سانے ترقی یافتہ تو اکھیں بند کیتی بیٹھے جانا، تو سانے کوئی ویکھنی ہے؟ خوبو کا شایا یومی ویو سم، جدن ال پیار ہو جائے بندہ ہو دا ہے، نہ ویکھ دا نہ سن دا ہے۔ تو میں چشتی نو پیار کوئی نہیں برائلر نہ، اس واسطے میں ویکھیا اس ککڑ نو تے میں سوچی رہ پیا، یا اللہ ساڈا دیسی ادھی رات نو اٹھیا کھڑا ہوں، اٹھدا کہ نہیں اٹھدا؟ ساڈے مولوی سوتے ہوندے نے او جاگدا ہوندا، ساڈے مولوی الارم لا کے سوندے نے، او کھڑکدا ہے تے پھر جاگ آوندی، پر ساڈا دیسی ککڑ بغیر الارم تو اٹھیا کھڑا ہی، اونو کون درس دے دیا تو گئی ائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ نہیں کیتی۔ ایویں دس دیا کیوں جاگدا ہے، کون دسدا ہے اونو بانگ دا ویلا ہو گیا ائی؟ سبحان اللہ، مسلم دی حدیث پاک، مسلم شریف دی، سبحان اللہ، نبی پاک نے فرمایا ہے ککڑ اللہ دے فرشتے نو ویکھ کے بولدا ہے، یعنی او سڑے ادھی رات نو اللہ دے فرشتے رحمت آلے آوندے تے مرغے نو پیندے نے، دیر سو تے او پھر بانگ ادی راتی صدقے جاوا میں مدینے والے آ تیری گل دی صداقت تو گل تو کیتی ای تصدیق مرغا پیا کردا ہے باقی ادی رات نو فرشتے اتر دے نے ادی رات ہی او رحمت رب دی کرے بلندی آواز او بخشش منگنی والے آکارل سادا کھلائے دروازہ گل سن ادھی رات نو دیسی اٹھ دائی انو دسنا کونے بول دے سائی تیا جڑا ترقی آفتا کنجا رے انو کیری شاہ دس دی او ادھی رات نو اٹھ دائی اے بختا والا دن دس وجہ بھی نہیں جاگ دا کبلا وجہ کی ہے معلوم ہویا دیسی نو اللہ دا فرشتہ دس دے تیس نو ابلیس ایتا ہی منہ بند کر لیتا ہے ہن تو توجہ رکھ ایک صفت ہے اس بخت والے دی ایک صفت ہے اس دی کی اے بانگ دجی سن او بلا پاوے نا ساڈے دیسی ککڑ نو تے او اگوں چنجا ماردا ہے ویردا ہے جے تے کچھ بن جائے تے ٹھیک نہیں تے آندا چلو جان تے بچاؤ تے نسدا ہی کدی اوس کاند تے کدی اوس بنیرے تے بلے تو بھج نس کے تے اپنی جان تے آ جڑا ہی نا ترقی آ رہا اینو بلا پوے تے آندے ہم کسی کو کچھ نہیں ہون سمے لگی دے کہ کون لگی اے آندا ہے اساں کسے نو کچھ اے دی تیسری صفت سن سما دیسی ککڑ نو ویکھیا او دی مادی نو کوئی دوسرا ککڑ آن کے چھیڑے نال کھلووے او دی غیرت جاگ دی آئی کوٹ کوٹ کے دوسرے محلے چھاڑ ڈاؤں دائی تو ایس بخت آلے دی مادی نال کوئی کھلوتا ہوئے آن دا تمہارا بھی حق ہے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہا ہے تو پوری پاکستانی قوم دی مثال اس ککڑے جا گئی قبلہ اونے پڑی بانگ پڑ دی دیسی وجہ کی ہے او پلے ای آزاد خدا دی قدرت تے نظام نال او غلام نہیں پلیا اے فارمی کسی کے فارم میں پلا ہے اے سائنس دے فارم اج پلے آئی اینو سپیٹ لگی ترقی دی سپیٹ لگی او چھ مہینے وچ تیار ہویا اے بختاں والے ترقی کیتی دے 40 دناں وچ تیار ہو گیا اے اینو اس ترقی نے لے آئی تا کر کے بانگ نہیں پڑدا او بانگ پڑی کھڑائی خدا دی قسم کر کے آنا سن لے سکول جڑے نہیں سکول اے کی نے اے انگریز دے فارم نے یہودی دے انہاں وچوں نکلن والا کدی حق دی بانگ نہیں پڑھ سکدا حق دی بانگ پڑھن والا میرا پاک حسین سی تاں کر کے حق دی گل منہ وچوں نہیں نکلدی حق دی گل نہیں نکلدی سنگ گھٹے پئے نے جے میں مولوی ویکھے سکول چوں نکلے تے او وی ویکھیا تے فارمی ککڑ جے میں پیر ویکھے سکول چوں نکلے تے فارمی ککڑ جے اتوں تو تھلے تک عوام ویکھی آندے نے چھڈو جی مولوی جی کسے نو کچھ نہ آکھیا جے اے فارمی ککڑ سارے تیار ہوئے کھڑے لی تائیو ہی امریکہ انہاں نو پے چوگا پائی آوندا ای تے چوگے تو چوگا تے ڈالر پائی آوندا ای تے جن نے اس چوگ نو نہیں کھادا او حق دی بانگ پڑن والا فقیر فرید ہے وہ آندا ہے سر تے اتر سکدا وے مگر حق دی بانگ رک سکدی نہیں چشتیا میں تینو گل علامہ اقبال دا شیر بھی سناواں سبحان اللہ کلندر اقبال بولے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا آکھنا سبحان اللہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ او شیر ہے تے آ ککڑ ہے توجہ ہے سبحان اللہ او شیر دی تفسیر اس نو ویکھ کے سمجھ لے خدا دی قسم کر کے آنا اج ویکھ لے ارسا فارم او دے وچ جو پلنے پئے ہے تے ارسا فارم کافر دے وچ پلے پرہیز نہیں کیتی حسین نے پلیت دے ہاتھ نہیں رکھیا کلمہ پڑھدا سی پر ہاتھ تے ہاتھ رکھیا کلمے پڑھن والا نبی دی شریعت دی پرہیز پوری نہ کرے جتھوں روکیا نہ روکے حسین نے اوندے ہاتھ تے ہاتھ دھریا تے جڑے کافر دے ہاتھ تے ہاتھ دری کھڑے ہون انہاں تو انہاں دا پھر کیوں نہ اے فارم فارمی مرغے بن کے آکھن جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہے خدا دی قسم کر کے انا جے امریکہ بم مار دے اے آندے نے جتھے کوئی لگا ہے اے فارمی مرغے اڈن جوگے بھی نہیں ہوں اے نسن جوگے بھی نہیں ہوں جو آنکھیں مولویاں نو چکنا ہے تیان دینے ہم کسی کو پڑو پڑو پڑو وہ آن دینے ایسا ڈاکٹر قدیر نو کھلے مار دینے تو فارمی آن دینے چکو چکو چکو ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ٹھیک ہے اور کہنا جے کہ نہیں ہاں خدا دی قسم کر کے نہ گل مذاق نہ سمجھی جڑا کہ جتھے کو لگا لگا ہوے اونوں آکھو مرتدا رن تراک ہو گئی کرما چھڈ منکرا ساڈا کلمہ سب کچھ کہن تو شروع پیا ہوندا ہے ہائے ہائے تا اقبال بولیا ہے ماشاءاللہ واندا ہے شیطان پیا آکھدا ہے اج دے مسلمے نو ابلیس پہ آکھدا ہے آندا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح سبحان اللہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ اللہ اللہ ایک ہی وہ آندا ہے او مسلیہ او تیرا رب مینوں دشمن سمجھدا ہی ابلیس آندا ہے تے میں تینوں دشمن نہیں سمجھدا توجہ نہیں کیتی شیطان آندا ہے مسلیہ میں تینوں اپنا سجن سمجھنا کیوں مینوں پتہ ہے تیرا مذہب ہی بنیا کھڑا کسے نوں کچھ آندا اے میں کنڈے آنگو چبنا واں حق والیاں نو کہ اے باطل لانتی اے دشمن حسین دا اے دشمن پاک علی دا اے دشمن قرآن دا میں جڑے کنڈے آنگو کھٹکنا پر تو آندا اے مینوں نہیں کھٹکنا کیوں مینوں پتہ ہے تو نیرا اللہ اللہ مٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے تو فقط اللہ اللہ اللہ میں اج دے پیراں نو ویکھیا وے اور صرف پانچ سات بندے بال ہیں پگا سر تے رکھ لیا کیا کہ اللہ ہو میں کی بنیا جے رب گواچیا جے چلیاں پیاں پیندیاں نے اللہ اللہ خدا دے بندیا لکھ اللہ اللہ کر جب تک نبی دی شریعت پوری نہیں کرنا ہے سبحان اللہ تیرا کوئی اللہ اللہ رب دی بارگاہ وچ قبول ہونا نہیں. توجہ نہیں کیتی یار, آکھو نا سبحان اللہ, ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ. تو ہن سن لے, یہ سارا کہن تو کچھ کہنا پیندا ہی جدوں پرہیز دی گل آوندی. سبحان اللہ, جدوں پرہیز دی گل آوندی کہن تو ساڈا دین پیا ہوندا ہی. خدا دی قسم کر کے آنا, ہن میں میرا جی کردا میں ہن میلاد پاک دا مہینہ ہوندا نا, تے میں اس مہینے تو میلاد پاک دے بیان دا انداز انج رکھنا ہے کی رب نے آکھیا حبیبا میری مخلوق بڑی وگڑ گئی ہے, تھلے جا حبیبا کی کر, نکرے بیروی کسے نو کچھ نہ آکھ. ٹھیک ہے نا, میلاد پاک کسے واسطے آئی ہے؟ کسے نو کچھ جتھے کو لگا ہے لگا ہی رہے. تجھے ہم او تیسری صفت ویکھی, واقعی اسی طرح جو پرہیز تقوی والی گل جو نہ رہی تے خدا دے حرام کیتے نو حرام سمجھے ہی نہیں تے دیسی والی صفت ہی مک گئی ہے. تے ہن پتہ کی ہوندا ہے, جویں دیس او فارمی مرغے نال, فارمی مرغے دی بادی نال کوئی دوسرا ککڑا کھلوے نا تے او کی آندا, تمہارا بھی تے میں سکولا چ ہی ہوئی وینا تے ہوے کسے دی بیٹھی ہوے کسے نال تے آندے کی نے انجوائے ہو رہا ہے, موجہ لو تمہارا بھی. ہاں ہاں, کوئی شہر بازار میں دس جیس دے وچ ایک کڑی تے دس منڈیاں دی کٹھے فوٹو نہ ہو, کوئی سکول دی کتاب وکھا جس تے حال نہ ہو, ایک منڈا پتہ ہی کوئی نہیں پیو نو لئی کیڑے پاسے جاندے نا. میں کہ پترو واقعی صحیح گل ہے, یہ فارمی ککڑ جڑے یہودی دے فارم وچ پلے نے, یہ واقعی اسی طرح ہی فارمی ککڑ والے کام کری آؤ گے. یہاں مادی دے اتنے کدی غیرت آؤں. میں کہ ڈب کے مر جاؤ, ککڑ بھی تھوڑے نال چنگا تے نہ مرادو, وہ بھی میرے کھڑا ہے, وہ بھی کٹ کٹ کے کڈی آؤں, دوسرے محلے چڈی آؤں. تے اساں آنے ہاں تمہارا بھی صدقے جا. موضوع دیتا گیا سی نا غیرت مسلم مار جو گئی. خدا دیا بندے توجہ فرماؤ, ہن جدو پرہیز پوری ہوئی آگ سبحان اللہ, پھر اے ہو جائے ذکر کرانا والا سراپا ذکر انج بن جاندا ہی, جڑا نبی دے دین تو شریعت دی پرہیز پوری نہ کرے اے جاگداری ہوے تے ستا سمجھی, تے جے پرہیز پوری ہو جاوے حضور دی شریعت پوری ہوے پھر انج سراپا ذکر بندا ہی, اے ستا وی ہوے عبادت کردا ہی. سبحان اللہ, حضور نے فرمایا نوم العالم عبادت. سبحان اللہ, عالم دا سونا وی عبادت ہے. عالم دا اچھا سونا, ایک جاگدا کھڑا ہے اٹھ کے اللہ اللہ پیا کردا ہے, ایک ستا پیا تے عبادت ہے. توجہ نہیں کیتی, پر ستیا عبادت کیویں ہو گئی؟ ستیا کیویں عبادت ہے؟ چلیا بابا فرید ستا ہوئی نا تے ستیا بھی آخنا ذوق نال سبحان اللہ, ستیا بھی عبادت. کیوں؟ اس کی رولا پایا. ہوں سوڑے اتنے ہر عالم کی گل نہ سمجھی, رات نو ٹی وی ویک کے ستا ہوئے فلم سلطان رائی دی مولا جٹ تے نوری لت, تو ہوں تو آخ عالم دا سمنا عبادت ہے نا, یہ جاگدا بھی ہوئے تو لانتی ہے. توجہ نہیں کی تھی. ہاں خدا دے بندیا کتاباں ساریاں کتاباں پر ال کتاب قرآن ہی, علم علم مگر ال علم نبی دے دین دا علم ہی, حضور نے ال عالم فرمایا ہی. عالم تے بتھیرے ہو سکدے نے پر ال عالم وہ ہی جیڑا نبی دی شریعت تے پورا ہوے, جیڑا ضمیر فروش نہ ہوے, جڑا دین دا سودا کرن والا اور سو بھی جائی تے عبادت پیا کردا ہے اور ستا مولا دے ذکر چ پیا آئی نام العالم عبادت سن میرے پیر میرے علی دا تاجدار گولڑا دے کول انگریز آیا سپریڈنٹ راول پنڈی دا آندا شاہ جی ایک مسئلہ لکھ دے ایک فتوا دے دے پوچھا کی آندا میری فوج چ مسلماناں دا بھرتی ہونا جائز اینا ایک فتوا لکھ دے نہر وگدی ہوے گی سجے کھبے ہزاراں مربع رقبہ ہوے گا شاہ جی تیرے نام کر دیاں گا میرے پیر نے فرمایا حق والے عالم نے فرمایا فرمایا اے ہزاراں مربعاں دے کی نام لینا وے ساری روح زمین میرے علی نو دے دے نبی دی شریعت دا مسئلہ پھیر سکدا نہیں اے ہو جا ستا ہوئے تے پھر عبادت کیوں نہ ہو اور جو نہیں کیتا اے ہو جا ستا ہوئی تے جاگ دیا نارو چنگئی ہمرا وادی وے جدو آپ ستے لے وادی اے ہمرا دے اندر میرے پیر میرے علی ستے لے خواب دے اندر پاک نبی دی زیارت ہوئی حضور فرماؤں دے نے پترا اج اثر دیاں سنتا نہیں پڑیاں نہیں اد کر دے نے ابو جی سفر بڑا کیتا سی اج تھک گیا سا میں کیا ہے تے غیر موک دائی نے پھر سی حضور فرماؤں دے نے میرے علی پتر ساڈا ہوئے چھڈ سنت دےویں گل پھبدی نہیں ہن ایمان لال دس جنوں ستیا پاک نبی دی دید ہووے ایدا سونا عبادت کیوں نہ ہووے ہک ایہو جا ستا ہوئے تے پھر عبادت کیوں نہ ہو رجو نہیں کیتا ایہو جا ستا ہوئی تے جاگ دیا نارو چنگئی ہمرا وادی وچ جدو آپ ستے لے وادی ہمرا دے اندر میرے پیر میرے لی ستے لے خواب دے اندر پاک نبی دی زیارت ہوئی حضور فرماؤں دے لے پترا اج اثر دیا سنتا نہیں پڑیا نہیں عرض کر دے لے ابو جی سفر بڑا کیتا سی اج تھک گیا سا میں کیا ہے تے غیر موک دائی نے پھر سی حضور فرماؤں دے لے میرے علی پتر ساڑا ہوئے چھاڑ سنت دے میں گل پھب دی نہیں اور ایمان لال دس جنہوں ستیاں پاک نبی دی دید ہوئے ادھا سونا عبادت کیوں نہ ہوئے ایک جاگن او تا جاگ دے آئی ستے پٹھے او میں قربان میں قربان او تنا تو باہو جنا خو پرم دے جوتے سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمیٹ کے لے آواں جنہ پھیلاواں گا پھیل دی جاوے گی وقت تھوڑا ہے میں سمیٹ کے گل سمجھا دیواں رب فرماؤدا ہے ایمان تے تقوی سبحان اللہ اے دو چیزاں ایمان تے پرہیز پوری تو کر انعام کی دےویں گا مولا سمجھا دیا آکھنا سبحان اللہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض احساس ماننا تو بھی برکتان دے دروازے کھول دے مانگے تو زمینہ تو بھی برکتان دے آئے آئے اتو آسمانوں بھی برکتا ہی برکتا تے زمین تو ہی اتو بھی رحمتا تے تھلے بھی کیا مطلب ہر پاسے اپنی رحمت نال پار دے مانگے جے ایک کام پورے چکر ہیں کڑے کڑے سنوئے ایک برکت جڑی ہے نا برکت ایک ایک کثرت زیادہ ہونا شاید ایک ہووے تھوڑی تا رحمت چوکھی ہو پہلا چیزاں تھوڑیاں صحابہ کرام کل تھوڑیاں چیزاں ہوں دیا سن پر ہے رحمتاں والی شفا سکھ دل دا سکون چونڈی دینی ہے تے شفا مل جانی بندے بیماری نہیں ہونے توجہ نہیں کی تھی بیمار نہیں ہونے رحمتہ ہی رحمتہ آ جانی ہیں کاروبار ہر پاسے اور کچھ انعام وحدہ لا شریک مولا نے جڑے تقوی تے کرنے نہیں وہ قرآن بیان فرمائے نے ایک تے رب نے یہ ادھر سے یہ سام برکتہ ہی برکتہ کر دے مانگے جے تساں ایمان تے آئے آئے پر یقین جو نہ ہویا ہوں سمجھاوا اگلیاں اگلے احسان رب دے سن میرا مالک تقوی دے اتے کی کچھ انعام کرتا ہے اس پرہیز دے اتے آخنا سبحان اللہ ہوں سناوا قرآن پڑھ پڑھ کے توجہ ہے نا پہلا انعام سن اللہ تعریف کیتی اے دی بڑی اللہ فرماؤں دا ہے تینو دشمنا تو بچاواں گا دشمنا ایمان تے پرہیز پوری کرنا تیرا کم ہے تینو دشمنا تو بچاونا میں لاکھ سپر پاورا ہون تیرا کچھ وگاڑ سکن گیا اس گل تے توجہ ہوئے آپ چشتیا قرآن سنا کتھے رب نے فرمایا سناوا اللہ قرآن فرماؤں وا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا او مسلمانو اگر تساں صبر کرو گے مشقت برداشت کرو گے تن آسان نہیں بنو گے وتتقوا تے پرہیز پوری کرو گے متقی بن جاؤ گے لا یضرکم کیدہم شیئا کافران دی سازش کافران دا منصوبہ کوئی بھی کامیاب ہون دیاں گا نہیں توانو نقصان نہیں دے سکن گے توجہ نہیں کیتی ایمان نال دسوئے صحابہ کرام دا کچھ کافران وگاڑیا سی توجہ نہیں کیتی اونج جزوان فردن فردن جے کسے ایک کام پورا چا کیتا ہے نا رب او دی بھی دشمن تو پوری ایسی حفاظت کر دائی رب فرماندا ہے او فقیرا جے تو ساڈے حکم تے چل پیا نا پورا تے پھر فقیرا میرا دشمن اونو بعد وچ پھڑا گا تیرے دشمن دا گاٹا پہلو مروڑا سود خور رب دا دشمن قرآن فرماندا ہے فاذر بہر بن من اللہ اگر سود کھاتے ہو تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرو تے اللہ دا فقیر ہو بھی رب آندا ہے آذنتہ بالحرب سود خورا نو آندا ہے تساں اعلان کرو لڑائی دا میرے نال تے اللہ دے فقیر نو چھیڑو تے رب آندا ہے تو کر نہ کر پہلو میں کر دینا سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ تے سن اللہ اے انعام رب دیندا ہی کہ تانوں دشمنا تو کی کراں گا بچاواں گا کدے سونے بچے جی کون ہے بچیا کیوں نہیں بچاون کوئی زمین دے ٹکڑے نو بچاونا ہوندا دفاع دے ہوندا بندیاں دا تے بندے جڑے نو مرضی چک کے لے جان توجہ نہیں کیتی تے بندے تے چکی دے پے نے تے او جڑا ایٹم بم ہے او بنے ویلے بنایا جی او کاہدے واسطے بنیا چلے آ سن جدو مومن چھڈے ایمان تے تقوی تو پھر رب دی ہو جاندی ہے دنال جنگ توجہ نہیں کی تھی جدو رب دی جنگ ہوئے تے جنہوں رب مارنا چاہوے پھر کوئی بچا اتاں ساڈی قوم نہیں پی بچ سکتی ہن میں دسنا میں وضاحت کرنا بھئی ایمان تے تقوی آپا کیویں چھڈی بیٹھے ہیں سناوا وہ چشتیا اساں اپنے آپ نو پکا مومن سمجھی رکھیا ہے تو تو آ جانا ایمان دے تقوی ساڈے کول پوں ہوں سناوا اپنے منہ مبارک تو ثابت کرانگے ہوں ایمان دا مقصد پہلو بیان کیتا ہے کہ مننا تعظیم دے نال کا دے نال تعظیم نال ہن گل سمجھی اے کی ہے میرے ہاتھ وچ بولو اے دا مول کنا ہے پاک حسین دا خون ایسے تروڑے حسین دسیا میرے خون قیمتی نہیں جنہ قرآن قیمتی اونا محمد دیتے تو گئے علی اکبر دیتے تو گئے حضرت عبداللہ چھوٹے معصوم بچے نو تیر وجہ تے ایسے تو میں نو آکھن دے نبی پاک دا طائف دے میدان اچھ خون اڑے آتے کہ کوئی اور شاہ سو توجہ تے کرنا اونا اید نال دی کوئی شاہ عرش فارش کوئی شاہ قرآن دی قیمت دی ہو سکتی ٹھیک ہے انو آپا مننے تعظیم نال کے توہین نال تعظیم نال اچھا ٹھیک ہے اس سکول اچھے تین لفظ ہوندے نے اٹنشن سٹنڈے تیز ہوندے نے ہوندے تے پھر کی کر دینے منڈے اینا لفظان دا مانا کی ہوندہ ہے میں بڑا سوچ دا رہا میں نے تو میں کیونکہ انگلیش پڑھے ایک کو نہیں اللہ نے بچائی رکھا ہے اٹینشن دا کی مانا ہے ہوشیار تو سٹنڈے چیز دا آسان بات آسان آسان باش تگڑا ہو جا ایویں ہے نا ہن قبلہ لفظ کنے نے تین پی ٹی دی تنخواہ کنی ہوندی 6000 اے کی ہے بولو اس پاک قرآن دا قاری مسجد مکتب سکول وچ پڑھاوے جڑے جرنل ویا کھولے سن تو کاری قرآن دے دی تنخواہ 249 روپے روپیہ کاٹے تاکہ قرآن آلے پاسے بعد دونا چڑ جاوے ایمیں زائے نہ ہو جائے کنی تنخواہ تسی آنکھو گے چشتی آ بیشتی مولوی دیئے قرآن دیتے نہیں میں پوچھنا اگر اوہی کاری جڑا قرآن پناہ بنا لائے او اگر پیٹی بن جاوے قرآن دی بجائے ہونا کہ اٹینشن سٹنڈے تیز پھر تنخواہ کی نہیں ہوگی اور کچاری تیری ہے کیس میرا ہے فیصلہ تو کا کافر سور کھانے آرے دی زبان دے ترے لفظ رب دے قرآن نالو ود قیمتی ہو گئے میں پوچھنا وا ایمان کیویں ریا جیڑا سور کھانی قوم دے تین لفظ عملی طور تے اللہ دے قرآن تو ودائی کھڑا ہوئے اوس دے نال دا دنیا اچ لانتی کوئی نہیں ہن سن مومن ہوئی جڑا آکھے تے سمجھے تے کرے ساری کائنات ہک پاسے مولا کائنات دے قرآن دا ہک لفظ ہک پاسے مل پھر بھی برابر ہو سکدا نہیں اور سنو ایمان نال دسو قرآن دی توہین اسا کیتی کہ تعظیم تعظیم ہے اچھا اے دسو اے مولوی دی تنخواہ چھڈو او تواڈے وچوں کسے دی تنخواہ اگر کسے چوڑے دے برابر لا دتی جائے تو تواڈی عزت ہو گئی تو تسا ترے لفظ سور کھانی قوم دے اللہ دے قرآن تو ودائی کھڑے جے تے حالے وی آپا مسلمان ہیں او مینوں کسے مفتی کول ثابت تے کرا بے شک او کسے پیر کول فتوی تے مینوں لے آ دے او لوک پیا اپنا مسلمان ہونا ثابت میں ویکھیا بھائی سینے ٹک اٹھدا تے ہائے حسین میں ویکھیا تے کوئی ڈرامے رچائی کھڑا جاندا ہی میں قران دا والا میں قران بڑا پڑھنا وا میں ویکھیا کسے برائلر نو تے آندا میں تے میں اونج میں مسلمان تے میں قران تے میں عاشق میں کہ بے ایمانو سارے رل کے سکول نال اتفاق تسا رکھیا اللہ دے قران دے نمبر قران دے اسلامیات دیاں جڑیاں دو چار سورتاں رکھیاں نے انہاں سورتاں دے نمبر 50 نہیں تے سور کھان والے دی زبان دے نمبر 200 تے 150 ہن نمبر کے دے ودے تے قران دے تے جے تے نمبر ود جانو دی عزت زیادہ ہوندی ہے کہ گھٹ ہے تے جے تے نمبر گھٹ جان او جڑے کبڈی کھیڈن جڑے پاسے نمبر ودن او جتدے نے کہ ہردے نے تے ہن نمبر کیندے ودے کھڑے نے ایتھے ٹھیک ہے نا انہاں بت بناون دے نمبر کنے رکھے نے ڈرائنگ دے شعبے وچ کنے نمبر نے کل 100 تے قران دے کنے نے 50 قران دے تے بت بناون دے کنے پھٹے منہ بار بار بے ایمان ایویں بننا پائی کھڑے ہیں ایتھے یہ باٹر ہے برادری ساری ایک بننے کھڑے پائی کھڑے ہیں اکے برنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا سچ بولے اللہ اقبال خوب ہے تجھ کو شعر صاحب طیبہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشانہ دل میں مکی میں پوچھنا وا جس قوم کی نگاہ میں بت تصویر اور بت کی قیمت اللہ کے قرآن سے بڑھ جائے وہ کھتری ہے کہ مسلمان آندے کی نے چشتی تے پاگل ہی بڑا یہ تے پاگل کافر ہی بنائے جانتا سارے میں پتر میں کافر نہیں بناؤں گا کافر کافر بنایا ہے تو انو یہودی نے میں شیشہ کرانا آنا بچ جا نبی دی غلامی ہے چاہ جا جے میں کافر بناؤں دا تو میں آخدا بڑھوئے کافر تو میں کی کہہ رہا ہوں کیا نا کافر بنو دھائی گھنٹے ہو گئے راتی مطرہ کہنٹے اٹاک زیلے جو بولے میں تین کہنٹے صرف سونا نصیب ہویا ہے سویرے 11 بجے ایتھے پھر تہاڈے کول بیٹھا واں اینا جو پیا پھڑکداں تے طرف دا اوتھے گیا تے جے کھری گل چا کیتی تے پیرے طریقت پیرے پیرے ٹریکٹر تے رہبر تھریشر اونوں لگ اگ گئی اونے نا مراد نے او میرے ویلاں دے پیسیاں وچوں وی پیسے رکھ لے او میں کہیا پیرا اچھا میں کہیا کوئی نہیں میں بھی اپنا کلیجا پوٹا تھاری جاننا ہوں وہ پیر پہ آکھے مریدہ انج بے کہ میں بھی سامنے بیٹھا آکھے میرا جی کردہ ہے ان دے کلائے بیٹھے تھا میرا سیو وہ جڑے قوال نہیں ہوندے وہ آئے بیٹھے تھا تو وہ پہ آکھے آکھے میں یار آکھے تبلا کیڑا چنگا ہوندہ ہے پیر طریقت وہ تبلا کیڑا چنگا ہوندہ ہے وہ آندہ صحیح پتے لویا لانا لے آجے وہ زنگ چڑ جاندہ ہے لکڑا تبلا لے آجے اے یار میں نو دو تبلے لے کے رکھنے پینے نے ایک پیٹی بھی لینے نال ہرمونیا بھی لینے میں وچ ارادہ کیتا کہ پیر ہوراں نو تھوڑی جی نال چوگ پاواں کہ قبلہ ایک خسرا بھی نال لے لیا جائے تاکہ ہر سودا اپنے گھر دا ہی بن جاوے کی خیال ہے کہ اون دی پگ پیر دی اے ایڈی میرے نالوں بھی کوئی دو گل وڈی تے قد میرے نالوں گیٹ ٹھچا تے پٹے رکھے تے تے خرید دا کیڑی شاہ پھر دا میں کہا تو آنا بٹھا بیج پھر میرے کل ریا آنا گیا میں کہا پیرا ہون تا انی چھیڑنا میرے کل سپیک کرا من دے تیرے مرید بیٹھے ہو من تے میں کرسی دے بیٹھا ہوا تیریاں پھر کسرا کڑا گا تے پھر اللہ دی مہربانی نال بولیا تے پیر آکھیا اچھا تو تے بولنا پیا پیسے میں بھی کوئی نہیں دے او میں کہ پیرا مینوں پیسے نال دے تو میں حضور دا دین تے سنا کے جاواں گا خدا دی قسم کر کے انا سچ آکھیا پامبڑ مچدا ہے جھوٹ آکھیا سب کچھ بچدا ہے جبا کہندے او وی نہ رہندی ہے منہ آئی گل نہ رہندی ہے اسی بھی مجبور آ کریے کہ آخ تو سی سبحان اللہ سبحان اللہ او میں کیا پیرو اے او قوال شراب پیوے پیسے اسی دئیے قوال داڑی منے پیسے مرید دے ور اک پیر صاحب آکھن لگے ایک وارا ایتھے قوال آیا میرا سینے جو گایا پیسے سٹ دیاں ایتھے گردن تک پیٹی بھی پیسے نال بھر گئی تے قوال بھی پیسے نال بھر گیا جیسے سنایا تبلا سے واجا او گاتے تک بھریا پی آئی چشتی سنایا قرآن تے کرایا بھی نہیں تو من دے کئنو ہے میں نو ایک پہ آکھے چشتی مولویا میں کہا جی بسم اللہ آندا ویک فلانا مولوی پیسے لیں دے قرآن بھی پڑھا دے تے پیسے بھی لیں دے میں کہا بڑا بیمان ہے قرآن پڑھا کے پیسے لے توبہ توبہ توبہ توبہ میں کہا کبلا واقعی ہونا مراد مول بھی انہوں پیسے نہیں دینا چاہیے دے قرآن بھی پڑھاوے جنت بھی دگاوے تے پیسے بھی لوے گل بندی نہیں پیسے کنو دینے چاہیے دے اتو ملانگ تے خسرا خسرا آوے ویادے ویادار کا ایڈے تو تو چکی پھرے بھون بھون کرے تے باس ایدروں نے بھون کرنی ہے ایدروں رپیہ دے اتن سا آہ چودری آکڑیا جاندے کیے آہ برادری کی آکھے گی اے اکھے خسرے نو پیسے نال پار دیتا کہ نہیں میں کہا کی بلا واقعی حق بندا ہے او دا جیڑا لانت دے وے جہنم بھی دے وے پیسے بھی خدا دے قرآن مسلمان جو ہے ہن سن قربان جاواں امام اعظم ابو حنیفہ تو پتر گیا پڑھن واسطے پڑھیا صرف الحمد شریف الحمد ختم کیتی 10,000 درہم چاندی دے امام اعظم نے جا کے استاد دی گود سٹ دتے استاد آندا حالے قرآن تے نہیں پہلی سورت الحمد پڑھیے فرمایا استاد جی کی آنا ہے میرے کول خدائی وی ہوندی تے الحمد تو وار چھڈدا تو پھر انج دے جو ہون تے رب پھر کیوں نہ بچاوے توجہ نہیں کیتی ہن صدکے جاواں جے اس قرآن دی تعظیم بڑی آپا پہ کرنے اے لکھیا ہوئے اخبار تے جنہ چیر نہیں پڑیا اخبار تے رپیے 7 مول جدوں چھوٹیاں خبران پڑھ لیا ہوں فلمی کنجر ویکھ لے پھر او دا مول ردی دے لحاظ نال سیرہ وچ پیا جاندائی ترجمہ لکھیا قرآن دا تے ردی پیا آکھنیا تعظیم حال قرآن دیئی 56 سال تو حکم کافر یہودی تے امریکہ دا تھا تھا تے چلے اللہ دے قرآن دا حکم پیرا وچ رلے خالی سنن وی گوارا نہ ہووے حالے وی آپا مومن اللہ دے پاک قرآن دی تعلیم لین واسطے مفت کوئی نہ آوے یہودی دی انگلش اٹینشن سٹنڈے ٹی واسطے 20,000 روپیہ ہر سکول جاوے امریکہ دا ڈالر وی اوتھے ہی آوے تے اس مسلے دا پیسہ وی اوتھے جاوے پیر دا پتر وی اوتھے جاوے تے ملان دی نسل بھی تے اس قوم دی اوتھے ہی جاوے تے اللہ دے قرآن نال مفت نہ لگے تے تعظیم بھی قرآن دی میں نو حکان دا ہے علی پاک کی دے گئے راتی بندے پہ آکھے یا رسول اللہ سی کہنے تو سمجھ کہہ رہا سو آکھے یا رسول اللہ مدد کرو یا علی مدد میں نا مراد ہے علی نو ڈراؤن لگا بندے دے پتران کو نال یہ گناہ ہے اے لائن ہے جیوے جیوے آپا یا رسول سے کہنے آ یا علی اوویں اوویں علی پاک رگڑا ہور تیز کر دینے شاباش امریکہ کام تی تیرا آکھا جیو فلانے ملک چھے مسلمان وس دینے غوث پاک بھی وس دینے غوث پاک نو آپ پکار آئے ہو تے سن دل نہیں پہ پتہ نہیں کی دگا ہے میں کہا قبلہ ان سارے مصروف ہیں علی بھی مصروف ہیں غوث بھی مصروف ہیں کہ کیڑے پاسے مصروف ہیں میں کہا قبلہ تو ہڈے تے باوا مارن وچ مصروف ہیں بھائی آ بیٹھے نہیں بے ایمان اوئے دل دے ماری ایدے تو کی سمجھنا یا علی چا آکھیا تے علی تیرا ہے یا غوث چا آکھیا تے غوث تیرا ہے او ویکھ دے نہیں کھڑے جتھے جیس پاک قرآن تو سوا لکھ صحابہ دی قربانی آئی ہے جیس پاک قرآن تو حسین دا خون قربان ہویا جیس پاک قرآن تو 72 قربان ہوئے اس قرآن نو یہودی دے ہتھوں یہودی دی زبان تو ذلیل کراون والے آ تیرا غوث نہیں بن سکتا غوث تیری چولاں دی دیکھ تے خوش نہیں ہو سکتا تو شکر پاریا تے چا پڑے ختم تے تو آکھے علی راضی اے کسے نیانے نو راضی کر کسے بچے نو کھڑا پاک علی کسے شکر پارے دی پڑی تے راضی نہیں علی اس تے راضی ہو سکدائی علی اس نے سر دے ہاتھ رکھ سکدائی غوثوں نو پناہ دے وے گا جیڑا مصطفیٰ دے قرآن تو ہر شے قربان کر دے پاک سبحان اللہ تو جیڑا ٹھڈ ڈگے رکھی گلا ہوئے مالی جی گلا ٹھیک رہے پر ڈالر صدقے جاوا ان عاشقاں تو تو پھر پڑھن گے کی نعت خواں پہ پڑھے نعت آ جنت طواف کر میرا وہ نا مراد تھلے تے کھلون دے نہیں نا جدو بھی چھال مارنی ہے جنت جان دی بجائے جنت رو آنے نا تو ہی اُرا جا ارسا ایڈے بڑے پہے ہو تو ارسا ہونا تیرے تو آپ ہی توڑ کے آخا آ جنت طواف کر میرا رات میں ویکیا اتے اسے دربار پہ جی نات خان آیا جی فتح جنگ تو خسرا سا نہ ایتھے کوئی شاید نہ ایتھے کوئی شاید میں کیا کبلا یہ نام مراد آئے حالے تے تیرے دل چ حضور وسدے نے تے شکل انگریز کافر آ رہی ہے تے جے تیرے دل چ فتور وسے مرے جس دل چ حضور وسدے نہیں نا او تیرے میرے رنگے دا دل نہیں ساڈے دل چ خنزیر وسدے نے جس دل چ حضور وسدے نے او میرے علی دا دل ہے توجہ نہیں کی خدا دی قسم کر کے آنا ایسا قرآن دی ہر تھاں تے توہین کیتی ائی قرآن خالی مسلے لئی نہیں آیا جے خالی مسلے لئی آوندا حسین پاک شہید کیوں دے قرآن آئی تخت تے وی قرآن ہوے حاکم تے وی قرآن ہوے توجہ کر راگ سبحان اللہ اے دروے خدا دی قسم کر گیا نا میرے پاک حسین نے دسے آئی او میرے نانے دی امت جدو بادشاہ قرآن تو ہٹن لگے بادشاہ در ساتھ نہ دیا جے رب دے قرآن نالی کھلویا جے خدا دی قسم کر گیا نا میرے پاک حسین دے دورت کئی مولوی بھی برے ہے سن کئی پیر بھی برے ہیں سن پر پاک حسین کسے مولوی دے خلاف نہیں اٹھے کسے پیر دے خلاف حسین اٹھے نے حاکم دے خلاف اٹھے نے حسین نے دسیا ہے مولوی برا بھی برداشت ہو سکدے پیر برا بھی برداشت پر حاکم برا برداشت ہو سکدا نہیں تے او گھر گھر دے اندر برائی وار دے وے گا خدا دی قسم کر کے آنا جدو دریا وچ زہر مل جاوی پھر کسے دا نالا تے سوا زہر تو خالی ہو سکدا نہیں بادشاہ دا اے ہوئی کم ای میرے پاک حسین لے پرہیز دے تقوی والا فرض ادا فرمائے تعظیم قرآن دی دا حق ادا فرمائے حسین پاک نے ثابت فرمائے امتیو حسین نو ہر شے تے لٹانا گوارا ہے اک نانے دا قرآن لٹانا گوارا آنکھو سبحان اللہ یہ تعظیم آ تھوڑی جی جناب زیارت کریا جی چیز ایک بکھاو لگا ویکیا جی بھائی ادھر گندے جی پایا ویکھی جایا جی سی آئے پھر شاید ہو سکتا نہ دسے زیارت نہ ہو ویکیا جی یہ تقوی ہی ساڈا قرآن تے عمل ہی فرض ہی خدا دا ہے تعلیم ہی دیکھ ہو پایا یہ دوسری جماعت ہے میرے خیال میں ایک کی کر رہی ہے بختہ آلی ٹھیک ہے ہاں تسی گھبراؤ نا آج میں نو سمجھو میں پر فیسر ہاں جی میں مسیح تج مسجد مکتب سکول آئے جو پڑھان دینے میں بھی تو انو پڑھانا پیا ہوں آوے کھو یہ صحیح ہے دیکھو کیسی لگتی ہوں یہ اندر یہ سبق نے یہ جنس ویکھدا جا کیڑی ہے یہ جنس مسلمان دے یہ ترقی اتنے اور چڑھ گئی ترقی اتنے چڑھ گئی اور زیادہ اے ہن پٹا تک پہنچ گئی جی ترقی یہ ستھن دی بجائے ہن چڈی آئی کھڑی ہے ویندے جی ترقی چڑھ گئی اتنے کہ نہیں پیا ویکھ اے آ ترقی ہے اے قوم دا پتر تے تھی پڑھ دائی کیا یہ فرض ہے خدا کا قرآن کے مقابلے میں یہ فرض ہے اے محمد رسول اللہ نو رسول منے یا امریکہ نو رسول دی شریعت دا علم ہے امریکہ کی شریعت کا علم یہ ہے ایک ہی فکر دی بتی بال کے بنے رہے اتے رکھنی ہے آویک اکے دیکھ اے بارش اچ نہوندی جے پئی لتاں کڈ کے تے نہوندی جے پئی ایتھے ستی جے پئی آویک جس قوم نے اپنی بیٹی نو ستیاں ننگا کر کے وخا چھڈیا ہوئے تے پھر آکھیا ہوئے یہ تعلیم ہے اور فرض ہے تو میں پھر یہی کہوں گا یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں یہ اردو سی اردو انگلش اور یہ خالی انگلش ہے یہ دیکھتے پھر اوس نال بھی کام دا ساتھ آگا آگے یہ قبلہ ایتھے پھر میس صاحبہ پڑھاؤں دیجئے پئی آوے آوے کو اللہ تاں کبیان اے استان نہیں دیا لے تو ان شکر دانی کتے جاوے گی میرا مطلب ہے مولو عمل تے کرنا پئی دانا وہ علم جو پڑھو تے عمل نہیں کری دا تے شگردانی استانی جو ایتھو تک بختانی پہنچی ایتھو تک اے ہے نا اے تختہ ایسے آدھے اتے کی پکر دیئے اوہ اوہ خدا دی قسم کر کے آنا ایدر وی اور مکالا استیت بیٹھ کے تو کیا ہو رہا ہے انجوائے یہ ہمارے ایمان کا حال ہے میرا اینا قصور ہے میں ٹٹی نو کھول کے باہر رکھا ہے ٹٹی پئی ہے یہ ٹٹی ہے گند ہے اس کو جو تعلیم کہے کافر ہے سن لے جو اس کو تعلیم کہے کافر ہے فقیر کو جو کہنا تھا کہہ دیتا ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق لے ابلہ مسجد انہیں تحریب کا فرمان حق کا کھڑ تو حسین نہیں گھبرایا فقیر کو گھبرا ہے ایس تعلیم تے چشتی کروڑا لانتا بھیجنا ہے تعلیم وہ ہے جو بیٹی کو سیدہ خاتون جنت بنائے بیٹے کو مولا حسین بنائے اب ایمان ملوانے امریکہ نے ڈالر دیا انہوں نے کہا منصوبہ بندی پر دستخط کرو تمہیں امریکہ میں بھیج دیتے ہیں انہوں نے کیا لیا ہو رہا اب بابا فرید دربار دے خطیب انہوں نے شگرد نے میں دسیا کہ انہوں کو لائے انہوں نے کہا منصوبہ بندی دے دستخط کر دے میں امریکہ بھیج دینے ہیں انہوں نے کہا میں نہیں کرتا میں کہا شاہ جی انہی گل کر کے کچھ تے بچ گئے خدا دی قسم کر کے آنا منصوبہ بندی دے او میں نا اے صرف کافر اس ویلے مسلمان دا سن لے ایمان خریددا پھردا ہی کے دے نال پیسے نال یا خوف نال یا ڈالر وکھاوندا ہے یا بم تو مومن ہوے جڑا کہ اوئے ایک ڈالر قرآن یہ وہ قرآن ہے جس پر حسین قربان ہو ہم کیوں نہ ہوں خوف دے دسے بم بکھاوے غازی علم دین وانگو آکھے آکھے کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جاؤں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا خدا دی قسم کر کے آنا کسے وکو مال دے دنیا تے نام زندہ نہیں رہے نام حسین ورگیاں دا دندا ہوئی کی خیال ہے کئی پیا بھونکے آج کل کئی مقرر کئی حسین دا غم مناون والے آکھ دے پھر دے نے حسین دی جھوک اجڑ گئی جھوک حسین دی وے وے میں کیا مردودا اجڑیا تو پیا وے ساڈا حسین اجڑیا نہیں او تے اجڑی دنیا نو وسا گیا ہوئی آہ میں کیا سن لے جدی جھوک اجڑ جاوے جدا ڈیرا اجڑ جاوے اس ڈیرے تے الو بول دے نہیں توجہ نہیں کی تھی جڑا ڈیرا اجڑ جاوی اس ڈیرے تے الو بول دے نہیں تے جنہاں دا وسدا ہوئی اوتھے بندے بول دے نہیں ڈیرا اجڑیا یزید دا وی کسے تھاں تے ویکھے گا تے ہر پاسے الو ہی اودے ڈیرے تے بولن گے میرے پاک حسین دے ڈیرے تے کتے فرید بول دے کتے میرے علی بول دے کتے آئے لکھاں دنیا بیٹھی میرے ماں پاک حسین دے ڈیرے دے پہ بول دی جنہ دا ڈیرا انج بکھے ہووے او اجڑے نہیں وس گیا وے توجہ لگی پر اس قوم دا بیڑا غرق کرن واسطے اجڑی جھوم دھر دھر دھر کسے نو میں ویکھیا تو کی پیا آکھدا ہے چلا بچھڑا نویر کہے دے تینا ہون نمانیا بھینا جس بین نویر دے کوئی اس کی دنیا دولا دور دور دور ایک حسین نو پیش کیتا جا رہا ہے ظالمو حضور دی امت نو کیڑے پاسے لے جاندے جا وہ جدو ساڈی بھین سننا ہے شالا بچھڑا نویر کسے دے تینا ہون نمانیا بھینا تو جدو دین دی گالا ہونی تو بھرا نکلن لگنے باہر بھین نے جب پھجب ہونا آئے او بیرا میں سنیا سی ایک ملا پیا ورڑے پاؤں دا دی آن دا سی شالا بچھڑا نویر آئے بھرا باؤں میں پینوں نے بچھڑا دینا دین روڑ دائی روڑ جاوی قرآن روڑ جاوے پر بھرا تو نہ جاوے میں کیا ظالما میرے پاک حسین نے سبق نہیں دیتا میرے پاک حسین دے گھر والے سبق نہیں دیتا انہیں سبق دیتا ہی ایک حسین کی لکھ حسین بھی ہووے تے وار چھڑا گئے توجہ نہیں کی تھی او بھراوا میرے کول دین دیاں گلاں نے کھڑیاں کھڑیاں تے کھڑویاں چوب دیاں ضرور نے پر پھر چوب کے نا تے اندر کھوب وی جاندیاں نریاں چوب دیاں وی نہیں کھوب دیاں وی نال خوبیاں نے کہ نہیں خوبیاں بولو تے صحیح ذرا خدا دے بندیاں میں اپنا اے میرا جرم ہے نہیں میرا صرف اتنا جرم ہے میں ہوئی مجرم ہاں میں نہیں مجرم ہاں کہ میں بے مجرم بے جرم ہوں جب میرے نبی دے صحابہ تے فرد جرم لگی سی کہ تسا بے جرم کیوں جائے حضور دے صحابہ نو کافر آکھ دے سن تسا جرم تو آڈا ہے وے کہ تسا بے جرم جائے تو آڈی پلیتی ہے وے کہ تسا پاک جائے تواڈی خطا ہے وے تسا بے خطا جے تے بس میری خطا ہے کہ میں نبی سرکار دی امت نو بچاون واسطے میرا ہور کی مینوں ایک کاندا چشتی مولوی تو اس کی لگنا ہے ساڈا چپ کر گا میں کہ بدبختا تو کلمہ چھوڑ دے پھر میں تیرا کچھ نہیں لگدا میں کھتری واسطے نہیں تڑپدا میں سکھ واسطے نہیں تڑپیا جدو تو میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہی نا تو تو آنا ہے کی لگنا ہے میں نو جان بھی وارنی پئی تے اس امت مصطفیٰ تو وار دیں بے وقوفا ساڈا اصولی رشتہ ہی نبی دے دین دا رشتہ اور رشتہ ہی جڑا نہ ایتھے ٹوٹ سکدا ہے نہ اگاں ٹوٹ سکدا ہے جدو دا آپا ایک دوسرے وکھری برادری بنیا نا مولوی ہور میں ہور او ہور تے اے او دو دے پٹھے بیٹھے کافر اقوام متحدہ بنا کے بیرے تو مومن اقوام متحدہ ایس حد تک پہنچی کھڑی ہے اتحاد قوم کوئی الیکشن تے کھلووے نا تے ساڈے بندے گل کر دے او اینو تے اپنی بڈھی وی ووٹ نہیں دیندی اینو اپنی یعنی ایتھے تک اتحاد ہو گیا ابھی ہن بڈھی وی وکری ہو گئی صدکے جاواں بندہ رووے کیڑی شان مولویاں دے پنج سات فرقے بنا چھڈے تے آ دوسرے فرقے جڑے بنے کھڑے نہیں اسمبلی اچ مینوں ایک پہ آ گیا کہ مولوی یار مولوی تے کٹھے بیٹھ کے کھا ہی نہیں سکدے جائیے کیڑے پاس میں کہ قبلہ کدی اسمبلی اچ کرسیاں چلدیاں ویکھیاں نہیں لتر ویکھے نہیں ایتھوں لتر اٹھدا تے او ٹینڈ وچ دلال بولدا اوتھوں کرسی چلدی اے تے دوجے دی ٹینڈ وچ دلال بولدا میں قبلہ قوم کے مہذب دیکھے ہیں وہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے سپیکر بیچارہ بھائی بیٹھے وہ ہٹلر آندا ہٹلر آندا میں اکو وارا اسمبلی اچ گیا ہاں اوتھوں دا جوش شور ویکھیا میں لیکا چا کڈیا پرت کے اس پاسے میں نہیں آوں میں کہے او ساڈے مولوی او تہاڈے نالوں تے کافر وی چنگا رہیا او اک وارا گیا تے لیکا کڈی آیا تے مولوی ہر وارا اک چکر لگا اٹھ کسی کراوندا توجہ نہیں کی تا اقبال فرماتا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے قبلہ ایمان دی سوچ دعا کرو صدقہ مدنی سونے دا اللہ منصوبہ بندی تو بچاوے بس بھئی کوئی فرمایا شون نہیں چلنی میرا کوئی دیار خالی نہیں سفر بھی کرنا ہے کل پھر قصور انشاءاللہ بولنا ہے حضور در صدقے جے عمل کیتا تے نہیں بتھیرا جی کی خیال تے جے نہ کیتا تے میں ساری رات پلاندہ روانا تے تسا رجنا ہی کن آخر دعوانا الحمدللہ رب بارا الحمد شریف تین بارا قول شریف بلکہ سنو اے صدقے جاواں نبی سرکار دی شریعت دی رحمت تو موجم اوسط طبرانی دی حدیث وچ ایک وارا قول شریف چ پڑھو ایک وارا تے ایک وارا الحمد شریف تے پورے قرآن دا ثواب مل جاندا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعليه واصحابه وبارك سارا ثواب میرے ملک کر دے اللهم صل على سيدنا محمد و آله و اصحابه و بارک وسلم یا رب سونیا صدقہ مدینے دے تاجدار جو غلطی معاف فرما جو بیان کیتا قبول فرما جو پکایا ہے تام سب قبول فرما جو خدمت کیتی اس محفل دے اندر دوستاں نے قبول اس دا ثواب حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا قبول جملہ انبیاء علیہ السلام جمیع مومنین مومنات دی روایت ہے یہ بانو بخشا بالخصوص جناب حکیم زمیر احمد صاحب علیہ الرحمہ دی روح نو بخشیا اللہ سونیا جنت الفردوس عطا یا اللہ ساڈے پلیت ہتھاں نہ ویکھ صدقہ مدنی سونے تے ذکر دے حضور دے دین متین دے واسطے انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ انہاں نوں راحت اور سکون والی قبر والی زندگی عطا فرما یا اللہ جن مسلمان جتھے وسدے نے حضور دے صدقے ساریاں نوں پوری ہدایت عطا فرما یا اللہ نبی سونے دے جوڑیاں دا صدقہ حضور دے دین دے اوپر قربان ہون دا جذبہ عطا فرما یا اللہ نبی پاک سرکار دے ہر حکم تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما یا اللہ کفار دی دوستی سنگت تو محفوظ فرما اپنی دوستی عطا فرما صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. چشتیہ گیسٹ ہاؤس یہاں پر علماء اہل سنت کی کیسے دستیاب ہیں. شیر اسلام مناظر اہل سنت خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع پر کیسٹیں دستیاب ہیں. پتہ چوک اجرا شام کیم دیپال پور روڈ شام کیم ڈیزل سروس اینڈ گیسٹ ہاؤس پروپریٹر محمد تنویر چشتی صاحب. چشتیہ گیسٹ ہاؤس یہاں پر علماء اہل سنت کی کیسٹیں دستیاب ہیں. شیر اسلام مناظر اہل سنت خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع پر کیسٹیں دستیاب ہیں. پتہ چوک اجرا شام کیم دیپال پور روڈ شام کیم ڈیزل سروس اینڈ گیسٹ ہاؤس پروپریٹر محمد تنویر چشتی صاحب. اللہ اللہ کریے تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیے تانگل بندیے اللہ اللہ کریے تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیے تانگل بندیے عقل مندانو پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں عقل مندانو پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں مرشد دے سنگ تریت تانگل بندی اے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی اے اللہ اللہ کریت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندیے اللہ دیا دربالا کے سینے تے اللہ دیا دربالا کے سینے تے سینہ روشن کریت تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی کامل مرشد پھڑیت تانگل بندیے دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا مرشد مرشد کریت تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندیے مرشد مرشد کریت تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندیے سر نظرانہ کریے سر دے سائی کو سر نظرانہ کریے سر دے سائی کو جان تلیتے دھریت تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندیے اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو اپنا آپ مٹا کے سونے مرشد تو مرن تو پہلا مریت تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندیے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندیے مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا مرشد دا کم حق دے رستے پا دینا پیر سنبھل کے دھریت تانگل بندی اے پیر سنبھل کے دھریت تانگل بندی اے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی اے سو گلاں دی اکو گل تنویر میاں سو گلاں دی اکو گل تنویر میاں سچی توبہ کریت تانگل بندی اے سچی توبہ کریت تانگل بندی اے اللہ اللہ کریت تانگل بندی اے کامل مرشد پھڑیت تانگل بندی اے نال سنت منانوا دیا اور کچھ ہی ہوش کر سنت منانوا دیا کچھ ہی سوچ کر داڑی نو منانوا دیا نبیاں دے نبی دا تو امتی ستانا ہے خوش ہو کے سنت انگریز دی رکھانا ہے نبیاں دے نبی دا تو امتی ستانا ہے خوش ہو کے سنت انگریز دی رکھانا ہے ہر روز صبح صبح داڑی تو منانا ہے سنت نبی تے چا سیتی چلانا ہے خوش کرے انگریز تے شیطان نو خوش کرے انگریز تے شیطان نو گیو بھول تو حدیث تے قرآن نو اے مچھا نو ودان والیا اور کو جی ہوش کر سنت تے منان والیا جیڑا بھی کوئی نبی دی سنت تے منان والے جیڑا بھی کوئی نبی دی سنت تے منان والے آقا دے او دل اُتے چھری نہ چلاندا اے ایک دن اوہ بندہ روندا پچھتاندا اے گزریا ویلا پھر ہتھ وی نہ آندا اے اجے وقت ای او یار نو منا لے کوئی پتہ نہیں اس مسجد وچ باہر وی جانا اے کہ نہیں جانا کوئی یقین نہیں اجے وقت ای او یار نو منا لے ساری غلطیاں معاف کرا لے و رب نو بھلا لو من پتہ ہے نگر کنو کوری پی لگ دیئے اللہ تے نبی دے کنو خوف کا دیکھا لیا چرخا شرابہ پی کے حال نہ من جا لیا چرخا شرابہ پی کے حال نہ من جا لیا مرگے بٹیرے ریسے کتے نہ لگایا مرگے بٹیرے ریسے کتے نہ لگایا ٹی وی بی سی آر کھارے کھارے نہ چلا لیا کھا مرگے بٹیرے دنڈ پائیا کھا مرگے بٹیرے دنڈ پائیا نبی پا دن فاقے نال راتا چا نبھانیاں نا کو ڈونگے نا کو چینی دیا کھالیاں نا کو ڈونگے نا کو چینی دیا کھالیاں ہنی برتن مٹی دی پیالیاں وڈی نہ سٹل ہار وال انہاں نے تے مٹی دی پیالیاں کھانیاں تے سادی نہ سٹل آئے نے بے شک لا مگر نبی نو نہ بھول ہاں جی نبیاں صحابہ وانگو شادیاں کرائیاں نبیاں صحابہ وانگو شادیاں کرائیاں رسما رواج پیچھے گھر نہ لٹایا اے رسما رواج فلانے اپنے پتر تے کھارے تے مجھ دتی میں دوے مجھی دینیاں اور دو دتی ہیں دوسرے آتا میں کھارے مجھی دینیاں اے رسم ہے کو نبی نے فرمایا لے کہ مجھی دیو کھارے تے نبیاں صحابہ وانگو شادیاں کرائیاں رسما رواج پیچھے گھر نہ لٹایا